NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Verenigde Staten plannen een bijeenkomst met Egypte en Israël over de toekomst van de grens bij Rafah. De gesprekken moeten volgende week plaatsvinden in de Egyptische hoofdstad Cairo. Dan bespreken ze ook een mogelijke heropening van de grensovergang. Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel tegen een man uit Houten voor het online misbruik van tientallen jonge meisjes. De meeste waren 10 tot 14 jaar oud. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het ministerie van Financiën maakt zich zorgen over de manier waarop Stichting Gelijkwaardig Herstel bedragen uitkeert aan toeslagenouders. Slachtoffers van de toeslagenaffaire krijgen via die stichting sneller geld terug dan via de route van de overheid. Maar mensen die zich daar melden hoeven minder bewijzen aan te leveren en krijgen gemiddeld 100.000 euro meer. Schrijver Matthijs Deen is dit jaar de winnaar van de Gouden Strop, de prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek. Deen kreeg de prijs voor zijn thriller De Duiker in de vorm van een sculptuur en een cheque van 10.000 euro. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. 10 jaar geleden speelden de Analoogs voor het eerst de albummuziek van de Beatles. En nu stoppen ze ermee na dus een decennium. En we blikken terug met de oprichters. De Nederlandse handboogschutters komen ook langs. Zij mogen naar de Olympische Spelen. En Tellen Griekspoor plaatsen zich vanavond voor de derde ronde op Roland Garros. En een Belgische hardloopster die vandaag voor de 151ste keer een dagelijkse marathon liep. Een wereldrecord. Dat en veel meer. We zijn er tot 11 uur. Maar we beginnen met de actuele sport. We beginnen met Roland Garros. Er werd natuurlijk getennist vandaag in Parijs. Ja, en Tellen Griekspoor is na die dag de enige Nederlander die nog in het enkelspel is overgebleven. In de tweede ronde rekende hij in 3 sets af met de Italiaan Luciano Darderi. En Mark Brasser is in Parijs. En volgde die partij, Mark, goedenavond. Goedenavond. Die overwinning voor Griekspoor echt zo makkelijk als dat het klonk? Ja, makkelijk. Tweede rondes van een Grand Slam toernooi. Ja, zijn nooit makkelijk. Dat zal een tennisser denk ik nooit zeggen ook. Ook niet richting zijn tegenstander. Maar dat hij op de juiste momenten er stond. Dat hij de goede dingen heeft gedaan op de belangrijke momenten. En dat hij hem daardoor in 3 sets heeft gewonnen. Daar zal Griekspoor heel tevreden over zijn. En mag hij ook heel tevreden over zijn. En hij zal blij zijn dat hij niet veel energie heeft verspeeld. Niet een setje heeft verloren zoals in zijn eerste rondepartij. Want ja, hij had wat last van zijn arm. Hij heeft gisteren ook niet getraind. Maar ja, goed, 3 sets, dan is dat gewoon lekker. Makkelijk niet, lekker wel. En hij zal tevreden zijn over zijn vertoonde spel. Ja, je hebt inmiddels ook gesproken met Tellen Griekspoor. Hij was vooral blij over hoe stabiel hij eigenlijk speelde. Na de regelonderbreking, dus vanaf 6-6 eerste set, heel goed naar buiten gekomen. Een hele goede tiebreak gespeeld. Hem vroeg gebroken in de tweede, waar hij liet het ook wel iets afweten, vond ik. Ook qua houding, qua gedrag, dat was duidelijk te zien. Dus dat was, dat was mooi voor mij. Ik wist dat hij nog nooit 4-5-6 had gespeeld, dus dat helpt ook mee. Dus ja, ik denk een hele volwassen en een hele degelijke overwinning. Maar de blik natuurlijk alweer snel vooruit, want die derde ronde komt eraan. En tegen wie gaat hij daarin spelen? Ja, hij kan aan de bak. Hij treft de man in vorm, Sascha Zverev, Alexander Zverev, de Duitser. Die in de eerste ronde eigenhandig zo'n beetje een einde maakte aan de carrière van Rafael Nadal door te winnen van de Spanjaard. Zverev won vandaag van David Goffin. Dat is een Belgische veteraan in straight sets ook. Dus die heeft ook niet heel veel energie verspeeld. De eerste ronde van Nadal won hij natuurlijk ook al in 3 sets. Hij heeft het toernooi van Rome gewonnen, hè, in aanloop naar Roland Garros. Dus Sascha Zverev is echt wel in vorm. En dat gaat een hele zware kluif worden. Griekspoor wel een keer van hem gewonnen, hè, van Zverev in Rotterdam. Eerste ronde ABN AMRO-toernooi. Nog nooit tegen elkaar gespeeld op gravel. Dus dat gaat voor beide de eerste ontmoeting worden tegen elkaar. En als je kijkt naar de resultaten uit het verleden, dan hebben ze altijd... dan heeft Griekspoor toch altijd wel ook de wedstrijden die hij verloor, is hij toch altijd wel goed in de buurt van de Duitser kunnen blijven. Dus zaterdag gaat hij gespeeld worden. Dat het loodzwaar wordt is duidelijk. Maar Griekspoor speelde vandaag goed, dus laat maar komen. Ja, verder liggen alle Nederlanders eruit in het enkelspel op Roland Garros. Arantxa Rus werd vanmiddag in 2 sets geklopt door de nummer 4 van de wereld. Dat is Jelena Rybakina uit Kazachstan. Ja, 2 sets en toen was het klaar. Hoe deed Rus het? Nou, ze deed het op zich helemaal nog niet zo slecht. Als je ziet dat inderdaad Rybakina een Grand Slam winnaar is. Een speelster is die inderdaad in de top 5 van de wereld staat. Kan me nog een paar weken geleden speelde Aranska Rus een partij tegen Corey Goff. Ook een speelster uit de top 5. Nou ging ze de 6-0, 6-0 af. Mm-hmm. Nou, zo was het nu niet. Er zaten best in die wedstrijd wel wat momenten dat je dacht, als ze hier even doordrukt of als ze dit even goed doet, dan kan ze misschien de druk wat opvoeren op Rybakina. Ja. Ze kwam ook een break voor in de tweede set Aranska Rus. 4-2 voor. Dus er waren in de partij wel degelijk kansen. Ze werd er niet afgeslagen. Een overwinning of een nederlaag waar je met thuis kan komen klinkt dan gek, want het is een nederlaag. Maar de score is redelijk. 6-3 en 6-4. Ja. Nou, Rus is het eigenlijk wel met je eens, want ook zij denkt dat er wel wat meer had ingezeten tegen Rybakina. Ja, dat denk ik wel. Vooral die tweede set, 4-2 voor. Kleine kansjes die ik niet pakte. En tegen haar krijg je misschien 1-2 kansen. Dat je dan niet door kan drukken. Waar ligt dat aan? Kan je daar de vinger op krijgen? Ik denk dat ik misschien iets te weinig deed. Die 2-3 punten. En tegen haar kan dat niet. Nee. Je gaat goed mee in de hele partij. Wat zegt dat je? Ja, dat zegt me wel veel dat ik het niveau gewoon goed aan kan. Dat ik kansen heb. Volgende keer moet ik de kansen pakken. Dat zij inderdaad gebruik maakt van die kans en dat zij er misschien op de momenten dat het moet echt staat. Is dat het verschil tussen jij top 50 en zij in de top 10 van de wereld? Ja, zeker. Zij kreeg 1 breekkans en dan pak ze meteen mijn service aan bijvoorbeeld. En ik kreeg 1 breekkans en ik sla de bal door het midden. En ja, dat is niet genoeg tegen haar. Ja, dat zei Aranska Rus. Dan kijken we nog eventjes in de breedte in Parijs. Want het is weliswaar kwakkelend weer, maar het is ook lente daar in Parijs. Dan kan je zomaar zien krijgen in een wijntje. Maar een klein probleem, een petit probleem, Mark, op het terrein van Roland Garros. Het mag niet meer, hè? Nee, het is meer weer voor een warm chocomel met rum. Maar is het zo erg? Ook dat, ja, het is behoorlijk slecht. Maar ook dat is hier, het is misschien wat te krijgen, maar op de tribunes mag je het inderdaad niet meer drinken. Dat is een maatregel die toernooidirectrice Amélie Mauresmo vandaag heeft ingevoerd. Allemaal naar aanleiding van een incident eerder in de week. David Goffin, we noemden hem net al, speelde een wedstrijd tegen een Fransman. In een stadion, een klein stadionnetje, een soort arenaatje. Echt volgepakt met Fransen. Ja, en die Goffin werd daar. Hij zei zelf, er werd kauwgom naar me gegooid. Er werd naar me gespuugd. Ik werd uitgescholden. Er was een herrie omheen. Het Franse volkslied werd te pas en te onpas gezongen. En daar kreeg de toernooidirectie natuurlijk een heleboel vragen over. Want dat is wel iets waar Goffin na afloop over praatte. Ja, dan gaat zoiets leven natuurlijk. En dan moet de toernooidirectrice bij de internationale media komen en tekst en uitleg geven. En daar inderdaad vertelde ze dat dus een van de maatregelen is dat er dus geen alcohol meer daar op de tribunes gedronken mag worden en dat ze daar streng op gaan controleren. Ja, nou, zo zie je maar. Nog eventjes naar het vrouwentoernooi kijken. We hadden natuurlijk ook Iga Swiatek. Die had gisteren last van het luidruchtige en het partijdige publiek. Nou ja, je refereerde er zelf al aan dat ze goed laat gelden in Parijs. Na haar moeizame overwinning op de Japanse Osaka vroeg Swiatek de toeschouwers om zich beter te gedragen. Ze wees erop dat er veel op het spel staat voor spelers en speelsters. This is serious for us. We're, fighting our whole lives to be better and better. And sometimes it's just hard to accept that because we're playing for, the stakes are big and there's a lot of money here to win. Losing a few points may change a lot. So please, guys, if you can support us between the rallies, but not during, that'll be really, really amazing. Ze doet dus een beroep op het publiek om zich respectvol te gedragen. En er zijn dus inderdaad die maatregelen, zoals dat alcoholverbod. Maar de organisatie van Roland Garros die neemt het allemaal serieus. En je zei, er zijn nog meer maatregelen. Wat zoal? Ja, de beveiliging gaat heel erg opgevoerd worden. Dat iemand in eerste instantie misschien een waarschuwing krijgt. En dat bij de tweede keer dat hij echt verwijderd wordt van Roland Garros. Dat is een van de dingen. En Mauresmo vindt ook dat de umpires, de scheidsrechters, eerder in moeten grijpen. Dat die echt de spelers in bescherming moeten gaan nemen. Want nogmaals, wat er gebeurde op die baan, ja, dat kan echt niet. En het gaat om respect. Dat zegt Swiatek net ook. Je mag ons best aanmoedigen als we niet aan het tennissen zijn. Maar een heel stadion, dat staat te juichen als een speler speler een dubbele fout slaat, of tijdens een rally gaan praten, of tussen twee servicebeurten in gaan praten of gaan schreeuwen of nog erger. Ja, dat kan niet. En Goffin die zei ook na zijn partij, ja, wij moeten geen voetbal worden. Zometeen gaan we elkaar hier met worden de fakkels afgestoken en gaan supporters elkaar op de tribune te lijf. Dat moeten we allemaal voor zijn. Nou, dat vindt Morris Mo ook, dat vindt het toernooi ook. En daarom heeft ze nu een x-aantal maatregelen afgekondigd. En hopen dat die inderdaad zijn vruchten afwerpen. Vanuit Parijs was dat Mark Brasser. Dankjewel. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. And now they're sinking in the sand. One Republic met Runaway. De marathon lopen. Nou, uit ervaring kan ik zeggen dat dat geen pleziertje is. Het is zwaar, één keer al, maar 151 keer achter elkaar, iedere dag, een marathon rennen. Hoe is dat? Nou, de Vlaamse hardloopster Hilde Dozonje, die deed het. En vanavond vestigde ze daarmee een wereldrecord voor vrouwen. En we hebben haar aan de lijn. Hilde, goedenavond. Allereerst, hoe voelt het om dat wereldrecord op je naam te hebben? Ja, eigenlijk fantastisch. Maar ik moet misschien erbij vermelden dat het nog niet officieel is goedgekeurd. Mm-hmm. Ik ga pas na het beëindigen van mijn marathonreeks mijn bewijsmateriaal indienen bij Guinness World Records. Ja. En pas daarna zullen zij het nog moeten goedkeuren. Dus ik heb nog niet het officiële record. Nee, maar officieel is wel het huidige record verbroken. Ja, want je weet dat het oude record 150 was. En dus kan bij 151 de champagne uit. Waar niet dat je er morgen weer heen gaat rennen. Was deze marathon nu erg anders dan de eerste 150? Op fysiek vlak eigenlijk precies hetzelfde als de eerste. Want ik loop meestal hetzelfde tempo. Tenzij dat ik me minder goed voel, dat ik ziek ben of zo. Maar meestal loop ik mijn marathons rond de 4 uur en 5 minuten. En bijvoorbeeld was vandaag ook weer het geval. Mm-hmm. Maar door de grote massa die vandaag is komen opdagen om mee te lopen, was het eigenlijk wel een fantastische ervaring. Want hoeveel mensen liepen mee? Ik heb ze niet geteld, maar er waren zeker meer dan 150. Oh, wauw. Bijna 200 mensen. Dus maakt dat het lopen anders dan als je het in je eentje doet? Ja, het is wel een heel ander gevoel. Want je kan met iedereen meepraten. Je maakt grapjes onderweg en zo gaat de tijd veel sneller voorbij. Ja. Maar Hilde, iedere dag een marathon. Hoe houd je dat vol? Ja, het is wel heel zwaar geweest. Want ik heb een aantal kwaaltjes gehad, zoals blaren in het begin. Ik ben een aantal keer gevallen, ben ook ziek geweest. Dus het is zeker niet te onderschatten. Het is wel een zwaar geweest, fysiek en mentaal ook. Want in het begin was ik wel heel gemotiveerd van oké, ik ga ervoor, ik ga voor het hele jaar marathon te lopen. Mm-hmm. Maar op sommige momenten wordt het wel een beetje saai, want ik loop altijd op dezelfde route. Ah. Dat zijn rondjes van 5 kilometer en dat doe ik 8 keer. En dan nog een lusje bij van 2,2. En ik doe dat vooral omdat het heel praktisch is, maar ja, het is wel elke keer hetzelfde parcours en dat begint soms wel saai te worden. Ja. Jan-Willem, jij zegt, je hebt ervaringen met het lopen van een marathon. Ja. Wat komt er bij jou bij kijken? Wil je helemaal klaar zijn voor zo'n marathon? Is dat een hele lange aanloop? Ja, een half jaar trainen en niet te veel, niet die hele afstand, want dan raak je oververmoeid. Dus hoe doe jij dat, Hilde? Ja, ik loop natuurlijk niet op mijn maximale snelheid. Maar 4 uur is nog best snel. Ja, dat is best snel. Maar voor mij is het mentaal gemakkelijker om sneller te lopen. Want dan duurt het niet zo lang. En kom je dan ook in mezelf. Ja? Ja. Kom je dan ook in een bepaald ritme als je iedere dag een marathon loopt? Ja, dat is gewoon mijn dagelijks ritme. En ik zie het als een routine, als een soort van job. Ja. Want ik werk ook nog als regulatory affairs manager bij een chemiebedrijf. In de voormiddag dan. En s'namiddags doe ik dan mijn loopjob. Ja. Dus ik probeer het zo een beetje te zien om het vol te houden. En waarom doe je het? Ik heb eigenlijk 3 belangrijke redenen om dat te doen. En een eerste is om mijn sportieve grenzen te verleggen. Dat is wel gelukt. Je bent al wereldrecordhouder. Ja, want ja, ik had ervoor al ook Marathon des Sables gelopen en 2 keer de Spartathlon. En dus wou ik nog mijn grenzen nog iets verder verleggen. Ja. En ten tweede doe ik het ook voor het goede doel, voor Big Against Breast Cancer. Mm-hmm. Dat is een organisatie die het borstkankeronderzoek ondersteunt. Okay. En ten derde wil ik ook graag andere mensen inspireren om zelf te beginnen sporten. Of om ook hun grenzen te verleggen. Tot slot, Hilde, op het moment dat je hem niet meer gaat lopen, die marathon, als de klus erop zit, kan je dat voorstellen? Dat je dan je bed uitstapt en geen marathon meer loopt? Ik ben niet echt van plan om te stoppen met de marathons te lopen. Want ik heb namelijk al plannen voor volgend jaar ook. Ik zou graag nog 2 keer de... Nee, dan nu. Ja, eigenlijk wel. De Spartathlon, dat is eigenlijk 6 marathons bij elkaar. Dus die zou ik graag nog eens opnieuw doen in 2027. Maar dat is natuurlijk maar eenmalig, hè? Niet elke dag. Maar een project zoals dit, dat ga ik wel zeker nooit meer doen na dit jaar. Ja. Mooi verhaal. Dankjewel, Hilde Dozonje. Marathonloopster dus, dat mag je zeggen, in hart en nieren. Het Nederlands vrouwenelftal speelt morgen een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland. En bondscoach Andries Jonker heeft een dag voor de wedstrijd best wel een puzzel te leggen. Want opnieuw is het twijfelachtig of een aantal speelsters in actie kan komen vanwege blessures. Achter de naam van aanvoerder Sherida Spitsen staat bijvoorbeeld een vraagteken. En het is ook nog niet duidelijk of Daphne van Domselaar kan gaan keepen. Van Domselaar is er een aantal maanden uit geweest. En Jonker vertelt hoe het nu met haar gaat. Ja, op zich goed. Op zich goed. Ja, eerste week dat ze echt met een groep traint en hele grote delen van de trainingen meedoet. Aantal maanden niet gespeeld. Ja, we gaan het bekijken. Wat we nodig hebben is groen licht van de dokter, groen licht van haar. En als ik dat krijg, dan geef ik ook een groen licht. Ja. Maar daar gaat het wel om. Als we dan een linie opschuiven, dan zijn er ook nogal wat zorgen. Caitlin Dijkstra is er niet, Kerstin Kasperij is er niet, Merel van Dongen is er niet. En precies dan is Sherida Spitsen aan het wankelen, zou ik zeggen. Ja, het komt tegelijk. En dat, je houdt altijd rekening met afwezigen. Alleen je hoopt, elke trainer hoopt niet zoveel tegelijk in één linie. En dat overkomt ons wel. Nou, daar hebben we op ingespeeld door in ieder geval de speelsters die op de lijst stonden uit te nodigen. Waardoor er nu kansen gegeven worden aan speelsters die normaal gesproken toch wel een tijdje in de wachtkamer hadden gezeten. Maar nu hebben ze de kans om zich in ieder geval hier nu deze week te manifesteren. En het zou best kunnen dat wij morgen een beroep op 1, 2, 3 van hun moeten doen. Want is dit met al die zorgen achterin ook een reden om bijvoorbeeld te switchen naar 4-3-3... zodat je minder centrale verdedigers nodig hebt? Ja, maar daar zitten meer factoren in. Het gaat erom hoe voelen wij ons het beste als team. Niet alleen als verdediging, maar als team. Mm-hmm. En het gaat er ook om hoe denken wij het beste de Finnen te kunnen bestrijden. Dus het is niet het enige argument om te kiezen voor een speelwijze. Hoe vind je het trainingsniveau eigenlijk als je nu kijkt naar deze toch relatief jonge ploeg ten opzichte van als je inderdaad ook de Jill Roord, Vivianne Miedema's, Caitlin Dijkstra's erbij hebt? Ja, dat is wel anders. En zo'n dag één, dan heb je als staf dat de vingers jeuken. Hey, dit is een lekkere ploeg. De ambitie en het enthousiasme spatten vanaf. Maar we moeten ermee aan de gang. Nou, dat was een jaar geleden ook wel zo. Maar toen was er wel een ander niveau met meer ervaring op het veld. Daar wilde je ook wel mee aan de slag. Alleen op een ander niveau. En nu ja, is dat opnieuw opbouwen en de basisdingen weer uitleggen. Het brengt ook wel andere dingen met zich mee, hè? Zo'n jonge ploeg. Wieke Kaptein is er niet bij door schoolverplichtingen vandaag? Ja, in de zomer hebben we erover gehad. Nog één jaar Twente, nog één jaar school. En ik heb haar gestimuleerd, maak die school nou af. Hij heeft ze gedaan. En dan puntje bij paaltje belde ze me een paar weken geleden. Ik kan niet. Ik moet een examen doen. En dan doen we dat in het trainingskamp. Nee, dat kan niet. Ik moet naar school. Het is een praktijkexamen. Dus dan gaan we dat regelen. We hebben afgesproken, je haalt dat diploma. Dan maken we het af ook. Ja, en dat gebeurt dan. En dan moeten we het nemen zoals het is. Dat krijg je met hele jonge talenten. Ja, en ik vind dat wel heel goed. Dat ze een school afmaken en niet meteen op voetbal gokken. Ja, dat zei de bondscoach Andries Jonker tegen Rivka op het veld. Morgen om 9:15 is de aftrap in Rotterdam van Oranje tegen Finland. Natuurlijk ook te volgen in Langste Lijn en Omstreken. Dan iets heel anders. Vanavond werd de Gouden Strop uitgereikt. Dat is de prijs voor de beste thriller van 2024. En we bellen met de winnaar. Dat is Matthijs Deen, de schrijver van het boek De Duiker. Matthijs, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, het is een boek in een reeks eigenlijk. Hè, de derde in een serie over rechercheur Liewe Cupido. Het zijn verhalen die zich afspelen op de Wadden. Dit keer is het een verhaal uit de wereld van de zeeduikers. Wat is het mysterie in het kort gezegd dat de Cupido in jouw boek moet oplossen? Nou, heel in het kort komt het erop neer dat er is een Nederlandse... Laten we zeggen, een berger die met... Kijk, als jij een container verliest op zee, dan kan je deze berger bellen. Die is op de Schelling. Die gaat dan met een oude Noordzeekotter gaat die op zoek. Mm-hmm. Maar in zijn hart is hij eigenlijk een duiker, een wrakduiker. En in de Duitse bocht, dus in de Duitse territoriale wateren, is hij op zoek naar die container en komt hij een wrak tegen. En hij als wrakduiker is meteen geïnteresseerd in dat wrak, want... Hij heeft het vermoeden dat een wrak is dat heel veel koper aan boord heeft. Hij kijkt om zich heen, er is nergens kustwacht. Hij gaat naar beneden met een camera en een grijper. En hij vindt op dat wrak inderdaad, het is inderdaad het wrak met al dit koper. Maar er zit een duiker op en die duiker die is met handboeien daaraan vastgeketend. En hij is daar gestikt. En dat is dus een tegenvaller, want hij had graag dat koper geborgen. Maar nou zat hij met die duiker. Ah, en dat mysterie moet natuurlijk opgelost worden. De jury, enthousiast, die schreef in het rapport... Het winnende boek heeft alles in zich wat een boek goed maakt. Meeslepend verhaal, een goed en spannend plot... en dat ook nog eens in een bijzonder mooie stijl geschreven. En een onorthodox hoofdpersonage waar je aan verknocht raakt. Nou ja, die is volledig in jouw brein ontstaan natuurlijk. Hè? Zo'n oordeel, daar ben je natuurlijk apentrots op. Nou, dat is wel heel fijn om te horen. En ik wat, kijk... Als je op een shortlist staat, dan hou je er rekening mee dat je het niet wordt. Hè? Mm. Dus je wapent je een beetje, denk nou, kan mij die prijs schelen. Maar op het moment, hè, dat is gewoon om jezelf tegen teleurstelling te wapenen. Maar op het moment dat je dan wint en je hoort zo'n juryvoorzitter zeggen... wij houden van jouw hoofdpersoon, dan is het dat is wel heel fijn om te horen. Want ik leef natuurlijk met die man. En hij is ontstaan op het eiland Texel. Geboren uit een Duitse moeder en een Nederlandse vader... waardoor hij in dat grensgebied tussen Nederland en Duitsland goed kon optreden. Ja. En dat is ook zijn werkgebied. Want jouw boeken die spelen zich af op de Wadden. Waarom is dat zo'n fijn theater voor thrillers? Ja, een theater, dat is heel goed gezegd. Kijk, ik schrijf ze aanvankelijk op uitnodiging van een uitgever in Duitsland. Van de Mare uitgeverij in Hamburg. Ze komen ook eerder in Duitsland uit dan in Nederland. Oh. En die uitgeverij die geeft alleen maar boeken uit die zich op of aan zee afspelen. Maar schrijf je ze ook in het Duits dan? Of schrijf je ze wel in het Nederlands? Nee, ik schrijf ze in het Nederlands. Nee. Maar ze gaan dan via... Ik heb een soort Rudy Karel Duits. Dat doet het voor de Duitsers ook leuk, toch? Via de vertaler gaan ze dan naar die uitgever toe. Mm-hmm. En dan verschijnen ze daar. Maar het is dus voor een Duits publiek. En het is een maar het moeten dus eigenlijk allemaal misdaden op zee zijn vanwege het feit. Van zeg maar het signatuur van die uitgeverij. En dat was voor mij een heel prettig idee. Want ik had al een boek over de Wadden geschreven. Ik heb meer over zee geschreven. Ik voel me daar prettig. Mm-hmm. En het is ook een heel mooi... Er is een recensent geweest, ik meen het NRC, die zei... Wij dachten altijd dat de Scandinavische thrillers het grote voordeel hadden dat ze zeg maar een theater of een achtergrond hebben van een echte wildernis. En die hadden wij niet. Maar die hebben we wel. En we hebben dat gemeen met Duitsland, namelijk dat is het Waddengebied. We hebben een vrij uitgebreide wildernis. En het is natuurlijk heerlijk om die mensen zich daar te laten druk maken over van alles. Terwijl die grote natuur om ze heen is. Dat relativeert ook van zo'n grote natuur en een kleine mens. Ja, ja. Dus een voorliefde dus voor het Waddengebied. En ja, als ik aan de Wadden denk, dan denk ik ook aan Vlieland en aan Dr. Deen. Hè, die we natuurlijk ook op televisie hebben gezien. Matthijs Deen, ja. Dr. Deen, is daar een link? Wij delen de achternaam, we zijn geen familie, we kennen elkaar wel. En het is, ik ging vroeger ook met het, mijn liefde voor het Waddengebied is ook begonnen met Vlieland. En dokter Deen heeft zowel mijn vader, mij als mijn dochter ooit geholpen. Een geweldige man toen hij nog, een echte dokter Deen die daar... was een hele prettige man die heel geruststellend was. Dus als je daar in de wachtkamer zat... Dan ging de deur open, dan stond hij de deur open en keek hij rond en zei wie durft. En dan wie durft. Ja, een geweldige kerel, ja. Ja, mooi. Het is dus de eer van de prijs, maar ook een mooi geldbedrag, 10.000 euro. Enig idee wat je daarmee gaat doen? Nou ja, weet je, ik heb studerende zonen. Het leven wordt duurder en niet goedkoper. Dus ik ben er alleen maar hartstikke blij mee. Het brengt wat ontspanning in het dagelijks leven. Ja, en Cupido, degene die de mysteries moet oplossen, de rechercheur... die krijgt ook een vervolg, neem ik aan, hè? Deel 4? Ja, ik ben met deel 4 begonnen. Er zijn inderdaad een aantal dingen die nog niet zijn opgelost. Ik moet zelf die hoofdpersoon ook nog nader leren kennen. Goed zo. De winnaar van de Gouden Strop is dat dus Matthijs Deen. En zometeen dan zijn bij ons aan tafel 3 handboogschutters die naar de Olympische Spelen gaan. Zij vertellen hun verhaal. En we gaan ook praten met de initiatiefnemers van de band The Analogues na 9 uur. Dus graag tot zo. We kennen haar van haar columns, maar ze schrijft ook romans. Haar nieuwste gaat over dierenactivisten en heet De Instructies. Carolina Trujillo. Zij is onze gast. Als taalschat het oeuvre van de eerder deze maand overleden tekstdichter en cabaretier Georges Groot. Omdat we zelf van die zakkenwassers zijn. En het boek Vanavond bij de rivier van lerares Nederlands Eline Meijnen. Alsof ze voor haar leerlingen schrijft. René Appel bespreekt de TNA van VVD-europarlementariër Malik Asmani. KRO NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug, is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug, ligt nu in de boekhandel. Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld 225 euro per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen.

veiligheid, voeding, schoon drinkwater, medische en mentale hulp. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling. Een hele drukte hier aan tafel met bijvoorbeeld het complete handboogteam van Oranje. Het team dat zich als land plaatsen voor de Spelen. Ja, Gabi, Laura en Quinty hebben hun bogen bij zich en leggen zo alle kneepjes van het vak uit. En ze speelden 10 jaar lang de studioalbums van de Beatles en verzamelden in die tijd een museum vol aan Beatle-instrumenten. De Analogues knallen nog 1 keer met een serie concerten in de Ziggo Dome. En oprichters Bart van Poppel en Fred Gering zijn te gast. Een overvolle studio dus. De Oranje Boogschutters, Laura van den Winkel, Quinty Roeven en Gabi Schlusser. Maar ook muzikant, producer en initiatiefnemer Bart van Poppel van The Analogues. Die zijn allemaal hier. En jullie brengen de muziek van de Beatles tot leven. Dat klopt. Ja, ja. Dat is al 10 jaar onze missie. En dat, dat gaat al 10 jaar heel goed. En dan inderdaad gericht op die albums die de Beatles nooit live hebben gespeeld. Dat klopt, ja. Ja. Nou ja, we zitten hier met een jonge generatie sporters ook aan tafel. Gabi, met jou te beginnen. Als jij denkt aan de Beatles, wat is dan jouw favoriete nummer? Ja, ik moet zeggen, Let It Be lijkt me echt super, super cool. En ik ben niet echt super jong. Laura en Quinty zijn hier 18 en 22. Ik ben ietsjes ouder, ik ben 30. Als je me vergelijkt met Paul McCartney, echt nog heel jong. Ja, dat klopt. Nou, een stukje Let It Be dan. Let It Be. En waarom dan dit nummer, Gabi? Ja, weet ik niet. Ik denk dat soms moet je dingen gewoon let it be. En gewoon jouw leven, toch? Ja, de boodschap van de tekst. Ja. Bart van Poppel, merk je het ook bij het publiek dat Let It Be toch echt wel een all-time classic is? Ja, absoluut. Ja, we hebben het een tijdje geleden in de Ziggo Dome al gespeeld. En dan zie je mensen helemaal meeleven en tranen in de ogen en... Maar er zijn er meer, hoor. Ja. Laura, jij kwam met deze. Waar hoort je blij van Twist and Shout? Ja, de vibe is gewoon lekker. Het is gewoon een vrolijk liedje, een beat. Maar dit zijn de oude Beatles, toch? Dit zijn echt de oude Beatles, ja. Dat is niet onze wijk. Nee, ja. maar we spelen af en toe ook wel een oude. En deze hebben we ook verschillende keren gedaan. En waarom is dit niet jullie expertise? Omdat de Beatles dit zelf live ook deden. Mm. En dat is niet zo leuk dan? Nou, wij hebben ons echt gefocust op de studio years. Dus toen ze stopten, ze zijn in 66 gestopt met spelen. Vanwege de gillende meiden en zo. Ja, precies. En toen kwam het studiowerk en dat vonden wij het meest interessante om aan te pakken. Nou, we gaan het er straks uitgebreid over hebben. Over de reden waarom jullie die Analogues willen oprichten. En hoe jullie daarbij te werk zijn gegaan. Want dat is natuurlijk een gigantische klus met al dat instrumentarium en zo. En daar gaan we het zo dadelijk allemaal over hebben. Maar eerst de sport. Ja, want Nederland gaat deze zomer in Parijs proberen om de 4e Olympische medaille ooit te behalen in de handboogsport. Of zoals de gasten van vandaag het zelf noemen, boogschieten. Aangeschoven dus Gabi, Laura en Quinty. Gabi Schlussler, die kennen we. Die 3 jaar geleden haalde jij Olympisch zilver in Tokio. Laten we nog eventjes terug. Wat is toch lekker, Gabi? Ja. Naar de Olympische finale tegen Zuid-Korea op 24 juli 2021. Schlusser legt aan. Heeft nog 15 seconden om rustig op het moment te wachten. De wind komt een beetje van achteren. Komt dan net ineens van rechts, maar midden in het team. Beter kun je dit eigenlijk niet doen. Nederland wint hier zilver, hè? Laat dat duidelijk zijn. Het kan goud winnen, maar het wint hier zilver. Even kijken wat er gebeurt. Kim schiet een 10. Weer die schreeuw. Hij kan zo meteen nog harder schreeuwen als zijn partner Sam Am precies hetzelfde doet. En ze schiet een 9. En dat betekent dat Korea goud wint en Nederland pakt zijn eerste plak. Een hele mooie zilveren medaille. Nederland wint zilver bij het Mixed Teams boogschieten. Ja, het radiocommentaar van 3 jaar geleden van Frank Wielaert. Had je dit eigenlijk al eens gehoord? Ja. Ik heb dat. Ik heb het filmpje gewoon heel vaak gezien, weet je. Ik was een. Ja, een Olympische medaille winnen was gewoon mijn droom. Sinds ik 12 was. Ik ben met 11 boksschieten begonnen, zeg maar. Yeah. En het was gewoon. Ja. Ik was echt super blij om mijn droom te bereiken. Ja. Laura, hoe heb jij die zilveren medaille van Gabi beleefd? Schreeuwend achter de televisie thuis. Ik was dat? Zo zenuwachtig. Nou ja, het was natuurlijk trainingsmaatje. En ik heb al jaren met Gabi getraind en altijd opgekeken naar haar. En ik was ook zelf mee naar Tokio voor het pre-camp. En om daarna achter de televisie te beleven, dat zij gewoon die eerste medaille winnen. En ook in de nieuwe klasse, want Mixed Team was toen voor het eerst op de Spelen. En dan gelijk ook zilveren medaille. Ja, ik was super trots en ik heb echt schreeuwend achter die tv gestaan. Ja. Elke pijl die vloog. Hoe was het voor jou, Quinty? Ik moet zeggen dat ik toen nog niet echt zo erg bezig was met mijn sport. Ik ben niet echt toen al ingestroomd. Ik was toen nog niet echt bij Team NL. Maar natuurlijk volg je natuurlijk wel op Instagram en op het nieuws en zo. En is natuurlijk super vet. Maar je was toch wel aan het handboogschieten al? Ja, natuurlijk, dat wel. Ja, maar niet zo obsessed met de sport dat je alles volgde? Nee, dat nog niet. Nu wel, maar. Dat is misschien even een goed bruggetje om eens te gaan kijken hoe het allemaal is begonnen met jullie. Ja, Laura, bij jou is nog een mooi verhaal, hè? Want je was toch eigenlijk een paardenmeisje? Ja, vroeger wel. Nog steeds wel een beetje, hoor. Maar ik ben begonnen door het lezen van de boeken van de Grijze Jager. De boeken van de Grijze Jager? Ja, dat speelt zich af van een heel ver verleden. En dan gaat die jongen die daar, die heet Wil, die gaat boogschieten en paardrijden doen. En ik dacht toen van, paardrijden heb ik altijd al gedaan. Boogschieten, laat ik dat een keer proberen. En toen ben ik verslaafd geraakt en nooit meer gestopt. Nou, dat is niet tegelijk, dat je gaat boogschieten op een paard. Ja, dat heb ik wel eens geprobeerd, maar dat is niet voor mij. Dat is mooi. Dus één is geïnspireerd geraakt door boeken. Hoe was dat er bij jou, Quinty? Nou, bij mij ging het heel anders. Ik was op vakantie met familie en vrienden. En er waren activiteiten te doen op het park waar we zaten. Alleen ik was toen nog eigenlijk te jong. Maar we mochten toch 1 pijl schieten voor de troost. En gelijk in de roos. Nou, dat niet. Maar het was wel gelijk een soort van raak. Ik ben thuis gelijk begonnen en nooit meer gestopt. Even. Oh ja? Want wat sprak je zo aan dan? Weet niet. Ik had toen nog niet echt een eigen sport gevonden. En teamsporten was niet echt mijn ding, zeg maar, zoals voetbal of hockey of zo. En het is toch wel, het begint sowieso als een individuele sport. En dat sprak me denk ik ook wel erg aan. Ja. Want Laura, wat maakt wat jou betreft die sport zo aantrekkelijk? Ja, de verslaving naar perfectie of de streven naar perfectie, zeg maar. Want je blijft jezelf toch ontwikkelen om steeds maar meer pijlen in het 10 te schieten. Maar eigenlijk, het maximale is niet haalbaar buiten wat wij doen. Maar jezelf blijven verbeteren en steeds beter worden. En dan als je een keer een medaille te pakken hebt, dan is dat natuurlijk hartstikke vet. Dus daar blijf je het voor doen. Want het wereldrecord is ook niet de maximale score. Buiten niet, nee. Nee, hoe komt dat? Ja, je hebt weersomstandigheden, regen, wind. En dat doelpak staat op 70 meter verder weg. En hoe is de wind onderweg, want die pijl vliegt ook nog eens 4 meter hoog. Dus die kan allemaal beïnvloed worden. En dus het kan van alles fout gaan. Of doet maar hoeft maar een klein beetje fout te gaan, dan zit hij er net buiten. Ja, maar hoe weet je dat dan? Hoe meet je die omstandigheden? Gevoel. Dus de wind bijvoorbeeld, dat is echt jaren aan training waar je gewoon op een gegeven moment een beetje gevoel voor krijgt. Ik moet zeggen, het lukt nog steeds niet altijd. Wij hebben af en toe ook nog steeds heel veel moeite om de wind te lezen. Maar je hebt vlaggetjes op het doelpak, dus je kan een beetje aanvoelen van hoe hard wapt het vlaggetje. En dan kun je dus kijken van ik ga zoveel verder naar links richten of naar rechts richten. En vaak als je dan je eerste pijl hebt geschoten, krijg je dan heel vaak een beeld van de wind waait zo hard, ik moet ze nou rechts in het 7 gaan mikken, zodat ze in de 10 gaan vallen, zeg maar. Ja, maar Quinty, is het dan ook echt zo dat je als je jong bent eigenlijk minder kans hebt op succes dan als je wat ouder bent, gewoon omdat je windervaring moet opdoen? Het is zeker lastiger, want ervaring telt ook gewoon mee. En het lezen van inderdaad de wind en de weersomstandigheden en ook gewoon je eigen ontwikkeling hoort er ook gewoon bij. En tuurlijk, er zijn heel veel jonge sporters die heel goed zijn, maar het is toch wel een beetje lastiger als je jong bent. Ook omdat je gewoon nog niet af en toe nog niet sterk genoeg bent om zwaarder te schieten of inderdaad die ervaring hebt. Want waar zit de fysieke uitdaging, Gabi? In de hoofd, denk ik. Ja. Is het een denksport of heb je er ook gewoon echt heel veel kracht voor nodig, bijvoorbeeld? Ik denk dat jij, zeg maar, kracht moet opbouwen, weet je. Een beetje in jouw schouders en jouw rug en ook core en alles, zeg maar. Heel veel mensen zien boogschieten en denken dat ons boog niet zwaar is. Of dat ons boog niet... Of dat wij niet naar de sportschool gaan om te sporten, om sterker te worden of zo. Maar ik denk dat gewoon, zeg maar, we trainen gewoon alles. Om een beetje sterk te zijn. En natuurlijk om fit te zijn voor een wedstrijd. Nee, oké, maar een beetje fit, een beetje sterk. Hoeveel kracht heb je nodig om die boog 70 meter verderop te krijgen? Ik dat ongetraind? Zou ik hem in de buurt van het bord krijgen? In de buurt van het bord, dat denk ik wel. Maar of dat je zeg maar 72 pijlen lang vol gaat houden, dat wordt echt wel een hele klus. Ja. Ja. Want als ik het zo hoor, het is ook wel echt een concentratiesport dus echt. Ja. Ja. Ja. En hoe behoud je de concentratie in zo'n wedstrijd? Want die duurt dus wel even. Ja, je kan de hele tijd schakelen. Dus je staat aan een lijn en dan moet je 6 tellende pijlen schieten. Of 3 afhankelijk van welk type onderdeel je doet. En dan voor die pijlen die je moet schieten, moet je even kort je aandacht erbij hebben. En daarna stap je van de lijn af. Je gaat je pijlen halen. Dus dan heb je even tijd om te ontspannen. En daarna schakel je dus weer terug van oké, mijn aandacht er weer bij houden als je aan de lijn gaat staan om je pijlen weer te schieten. Dat klinkt, Gabi, alsof het heel bewust eigenlijk, dat je de hele tijd heel bewust met die concentratie bezig bent. Ja. Ik denk dat wij ook, zeg maar, we werken ook niet alleen fysiek, maar ook met een psycholoog. En wij werken ook, ontwikkel heel veel manieren om misschien een beetje focus te kunnen houden en zo. Heb je een tip om focus langer vast te houden? Nee, maar als iemand eentje heeft, bel me maar. Bart van Poppel zit mee te luisteren van de Analogues. Ik zie daar wel een soort parallel. Hè, met als je zo heel gedetailleerd aan het musiceren bent, dan draait het toch ook allemaal om concentratie? Zeker. Maar ik heb vroeger ook pijl en boog geschoten. Oh ja? Ja, ik had een indianenpak. en een pijl en boog. Dus, we horen net, dat kan op allerlei manieren beginnen, die passie. Ja. In hoeverre lijkt die boog op die boog die daar in de hoek van de studio ligt? Zou die erbij willen pakken, Quinty? Ja, dat is jouw boog eigenlijk. Gabi heeft de arsenaal meegenomen. Mijn boog die leek er helemaal niet op. Oh nee, er was er eentje van. Een stuk bamboe met een elastiek of zo. Dit is zo'n enorm gevaar. Omschrijven jullie hem even. Want hoe groot is dat ding? Is 70 inch. Nee, 68 inch. Ja? We hebben hier die... Latten. Ja. Kom anders even iets dichter bij de microfoon. Ja. Dan kan Laura hem ondertussen omschrijven. Doe maar voor mij. Onze bogen die zijn inderdaad in vergelijking met de beginnersboogjes een stuk advanceder. Dus we hebben een boog die bestaat eigenlijk uit het grootste deel uit een middenstuk. Latten die erin zitten, de pace, een vizier en stabilisatoren. Dus die latten die zitten vast aan het frame van die boog. Ja. Ik neem aan dat die een beetje dat die flexibel zijn. Dus dat je daar spanning op kan zetten. Ik weet niet of ik hier kan. Ja, er gaat nu een pijl boem door. Gabi trekt die pees aan. En die staat heel strak gespannen dus. Denk ik wel. Ik moet een beetje opwarmen voordat ik de volgende keer de boog ga trekken. Want ik begin een beetje oud te worden. Wat voel je dan nu als je die boog trekt? Nee, als je spanning in de schouders gewoon en in je hand, ja, in de hand ook. En op je vingers. Ja, we hebben ook een soort van protection voor die vingers, zeg maar. Ah, ja. En dan, ik heb dat in mijn... Je trekt je boog eigenlijk uit met 3 vingers. Je wijsvinger, je middelvinger en je ringvinger. Ja. En daar komt dus al die kracht op te staan. Precies. En die bogen... Volgens mij zijn die van jou is ongeveer 40 pond. Aha, ja. Dat is ongeveer grofweg 20 kilo. Ja, en dat trek je dan dus elke keer uit. En met die kracht gaat de pijl ook weg. En dan zeg je het elke keer inderdaad. Ja. Want ik kan me zo voorstellen, zo'n wedstrijd duurt en duurt maar. Dat ga je steeds meer voelen, toch? Of niet? Ja, en daarom trainen we dus zoveel. Maar dus wat gebeurt er dan? Trillende handen en zo? Of? Het wordt gewoon... We hebben dus een bepaalde lengte waarop we die boog uittrekken. Zodat het elke keer dus ook weer hetzelfde is. En dan gaat die pijl onder een klikker door. En dan zegt die klik. En dan schieten we hem weg, zodat hij dus elke keer dezelfde kracht meekrijgt. En op den duur wordt het dus moeilijker om die lengte elke keer te waarom behalen. Is precies diezelfde kracht meegeven belangrijk? Zodat hij elke keer op dezelfde manier vliegt. Want bij boogschieten is het belangrijk om zoveel mogelijk hetzelfde te doen. Want dan gaat die pijl op dezelfde manier vliegen, krijgt hij dezelfde snelheid mee en dus dezelfde hoogte. Ja. Om uiteindelijk die 10 te raken. Het wordt een beetje gevaarlijk, want gedaan. Nee, maar om jullie laten horen, zeg maar, wij hebben zo van, een klikker, dat klik, zeg maar. Wil je de klik laten horen? Je houdt nu je voet of je hand om. De regisseur zit daar achter het glas. om de pijl. Je trekt nu die boog naar achter. Ik hoor een hele zachte klik. Ging al, zeg maar. Ik ga er nog klikken. Je legt hem er nog een keer in. Dat is heel zachtjes. Dan trek ze hem eraan. Dan hoor ik de klik. En je blijft er doodstil bij staan natuurlijk. Want iedere beweging is fataal. Ja. En die pijlen, we zien, ze hebben ook allemaal een kleurtje en zo. Maar dat is ook echt maatwerken. Ja. We hebben hier een pijl met 3 vertjes. Die helpen die pijl om, zeg maar, stabiel te vliegen. En we hebben hier ook een, we noemen het nok. En het is een beetje, het is om jouw pijl, zeg maar, altijd in dezelfde plek te, op de pees te klikken. Aha. En die pijlen maken jullie die zelf? Of hoe gaat zoiets? We krijgen de pijlen, zeg maar, ze zijn waarschijnlijk 32... inch lang is een bepaalde lengte. Een ruwe versie eigenlijk. En wat doe je er daarna mee? Je moet ze... you need to cut them. Ja, op lengte zagen. Misschien kun je dat zeggen. Als ik een beetje zenuwachtig word, dan vergeet ik mijn Nederlands. En dan heb je hierin dus een punt erin zitten. Ja. Die zetten we er ook zelf in. En daarvan kun je dus ook het gewicht zelf kiezen. Dus volgens mij zit je 100 grain erin zitten of zo. 120. 120 grain, dus dat kun je ook nog zelf kiezen. Die zet je erin met hars, moet je ook allemaal zelf doen. Mm. En dan aan de achterkant, dat kun je nou net niet zien. Kan ik hem erop af? Ja. Er zit ook nog een ijzeren dingetje aan de achterkant in. En een pin, noemen we dat. En dat is dus om je pijl te beschermen. Dat als er een andere pijl achterop vliegt, dat je dus geen de algemene Robin Hood krijgt. Dat die dat split dus een zo. Pijl in een pijl schiet. Ja. Dat willen we niet hebben, want dit ding wat je hier ziet is ongeveer €60. Voor één pijl. Ja. Maar dat betekent dus ook, zeker als je hem helemaal zo gemaakt hebt, dat je ontzettend gehecht aan die pijlen moet zijn. Ja, er sneuvelde er nog wel eens wat. Wie betaalt het dan? We hebben gelukkig allemaal wel sponsoren om de pijlen te betalen. Maar in het begin dan moet je dat zelf betalen. Dus dan kijken papa en mama heel verdrietig als je er één kapot maakt. En het is een super tactische, Quinty. Hoe bepaal je hoe zwaar bijvoorbeeld je pijl is? Of hoe je je boog afstelt? Doe je dat allemaal zelf? Of heb je een coach die het ook nog influistert? Ja, we hebben natuurlijk wel coaches die ons heel goed daarmee helpen. Er zijn natuurlijk wel dingen die je zelf kan doen. Mm-hmm. Maar als er echt af en toe specifieke dingen die we moeten doen. Bijvoorbeeld een pijl afstellen of even de nakijken van de boog of die wel recht staat. Ja, dan is het gewoon makkelijk om een coach te vragen die mee kan controleren of het allemaal goed staat of dat het allemaal goed gaat. Want heb je soms die objectieve blik nodig? Het is ook wel heel erg een gevoelskwestie, lijkt me. Ja, ook. Ja, af en toe dan is het inderdaad wel fijn om iemand te hebben die dan zegt van, oké, dit is er aan de hand en je kan het veranderen of je kan het niet veranderen. Want af en toe dan voel je inderdaad iets, maar dan klopt het niet of klopt het wel. En dan kan je even controleren of dat zo is of niet. Ja, en je zegt ook de moeilijkheid zit hem in de herhaling. Dat je 72 keer die beweging moet maken. Hoeveel verval heb je dan qua punten? Zeg maar, hoeveel slechter is het 70ste schot ten opzichte van de eerste 5? Ja, ik denk niet per se dat het aan de 70ste ligt, maar meer binnen een rondje. Want je bent mens, dus je gaat een keer fout maken. Je hoeft je hoofd maar 1 seconde ergens anders te hebben en je lost net even wat slapper en dan gaat die pijl een andere kant op. Of de wind is net even en je let even niet op en je gaat net van het midden af en je schiet hem dan weg. Zeg maar. En weet jij waar bij jouzelf misschien wel dat zwakke punt zit? Ja. In zo'n cyclus, waar? Ja, bij mij zit het in defensief schieten. En wat is defensief schieten? Een beetje terughoudend. Dus dan durf ik net niet met volle overtuiging mijn schot te maken. En dan ga ik een beetje terughouden. En dan komt mijn schouder een beetje op. En dan wordt het net even wat. Dan gaan mijn schoten wat langer duren. Oh ja. Ja. En wanneer ontstaat dat moment? Kun je daar een moment dat ik zenuwachtig word. Oh ja. Ja. En, grappig. En dan dus op de spelen denk je nu al, ik moet niet te defensief schieten. Nee, ik denk niet nu al van dat moet ik niet gaan doen. Ik denk meer van wat ga ik wel doen. Dus dat is ook een beetje een trucje van het mentale conspect. Je moet niet denken wat ga ik niet doen. Je moet denken wat ga ik wel doen. Dus ik ga aanvallend schieten. Ik ga sterk schieten. We hebben het over hoe de coach je kan helpen. Ja. Het helpt natuurlijk ook wel, KB, als je een man hebt die een wereldtopper is in deze sport. Ja, ik moet zeggen, ik hoor wat Quinty zegt en wat Laura zegt. En ik ben een beetje zo van, oh ja, Mike heeft dat tegen mij gezegd. En Mike heeft dat ook tegen mij gezegd. Maar ben je zo iemand die dat ook alles van hem aanneemt? Of? Niet alles. Ik denk dat, dat er zijn, zeg maar, wat werkt voor Mike, werkt waarschijnlijk niet voor mij of voor Laura of voor Quinty. Maar alles wat ik, alles wat ik kan nemen en alles wat kan bij mij werken, doe ik het wel. Ja, Mike is Mike Schlusser. Jouw man een wereldtopper in de recurve, heet dat? Compound is Mike, ja. Wat een niet-Olympisch onderdeel is. Mm-hmm. Nou ja, jullie alle drie wel van het Olympisch onderdeel. Geplaatst als ploeg voor de Spelen. Hoe de poppetjes precies worden ingevuld, dat moet allemaal nog bekend worden gemaakt. Maar het feit dat de ploeg naar de Spelen mag, dat is al een prestatie op zich, toch? Ja, klopt. Ja. Volgens mij is dat 32 jaar geleden, als ik het goed zeg, dat er voor het laatst een recurve vrouwenteam naar de Spelen is geweest. Ja. Dus voor ons om dit te halen was echt een heel emotioneel en goed moment. Maar eigenlijk hebben jullie het twee keer gehaald, toch, Quinty? Ja. Laten we dat dan niet praten. Nee, dat. Ja, het is op een moment zelf hadden wij ons geplaatst voor de top 4. Op het WK in Berlijn. Ja, ja. Klopt. En toen dachten jullie, dat is genoeg voor een Olympisch ticket. Ja, omdat de Fransen die hadden al een ticket. Ja. Dus het zou doorgeschoven worden naar, in plaats van de 1, 2, 3, de 2, 3, 4. Ja. Maar uiteindelijk werd dat ticket niet doorgeschoven. Uiteindelijk, dus, maar de meeste bonden maken regels. En op basis van die regels weet je of je een ticket krijgt of niet. Ja, dat klopt. Alleen, er waren dus wel regels beschreven dat het inderdaad niet zo zou zijn. Maar het stond met een heel klein lijntje ergens in de... Ja. In de dat wist in de bond zelf ook niet. Dat wisten ze wel, maar dat was dus niet duidelijk totdat er dus echt in de regels gekeken werd hoe dit zat. Dat lijkt me gevoelsmatig wel een beetje een rode JC'tje. Dat je denkt dat de buik binnen is en... Dat was even een zuur moment. Ja. Maar, of verwijt je het aan de eigen bond? Dat zij nee, de regels? Nee, maar, helemaal niet. Waarom niet? Het was niet onze bond. Nee. Was de internationale bond. De internationale bond. Dus de World Archery Federation. Die heeft toen op het veld, toen wij de top 4 hebben gehaald. Want bij ons heb je dus, je haalt de top 4 en dan moet je op een andere dag voor de medaille schieten. Ja. En nadat wij de top 4 hadden gehaald, is er aangekondigd door de organisatie op dat moment dat wij allemaal een ticket zouden hebben. Ja. Klinkt wel een beetje houtje touwtje. Ja. Slechte opmerking. Ik denk dat die fout gemaakt is omdat het een nieuw reglement in is gegaan deze Olympische Spelen. Want vroeger was het altijd top 8 en nog één final quota toernooi. En nu hebben ze het uitgesmeerd over veel meerdere toernooien. Dus het is een heel ingewikkeld concept. Want bijvoorbeeld op het EK, waar wij dus 3 weken geleden het ticket binnengehaald hebben, gelde dus wel de regel dat die doorgeschoven is. Want toen moesten wij ook tegen Frankrijk schieten voor goud. En op dat toernooi telde die dus wel dat hij doorgeschoven zou worden. Dus het is dan net, Het is eindgoed al goed in ieder geval. Nederland mag als team naar de Spelen van Parijs. Nou, daar even vanuitgaande dat jullie daar naartoe gaan. Wat verwacht je ervan, Quinty? Ik ben nog niet echt in de buurt gekomen van de Spelen. Dus ik heb er niet echt een grote verwachting van. Maar het is wel de Spelen. Het is waarschijnlijk heel groot en allemaal nieuw voor mij. En er zijn waarschijnlijk heel veel andere dingen of activiteiten te doen wat er normaal niet is. Dus ik denk wel dat het een beetje toch wel groot wordt voor mij om dat even misschien binnen te laten komen. Maar, jij hebt ervaring mee natuurlijk, Gabi. Wat zou je haar meegeven als tip? Hoe moet je die Spelen ingaan? Ik moet zeggen, deze is de eerste keer dat ik naar Spelen mag. En ik ben, ik kan nog herinneren die Gabi van 2016 dat echt in Rio een beetje raw was, zeg maar. En ik was een beetje zo van, ik wist niet wat ik wilde of ik wist niet wat het ging gebeuren, maar ik was altijd positief en ik was altijd echt aan het vechten, soort van. Ik was een beetje zo van, Laat Frankrijk komen, want ik ga, weet je... Lekker over... onbevangen eigenlijk. Ja, aha, ja, ja, ja. Ik denk ook dat wij als Mexicanen, wij hebben dat ook, zeg maar, zo van een beetje zo van... Oké, ik ga naar het wedstrijd, ik ga winnen, weet je. Ja. En ik denk dat daarin daar modus moeten wij komen. Ja, dus Laura, een beetje van die Mexicaanse spirit, die kunnen jullie wel gebruiken. Ja, daarom hebben we Gabi. Maar betekent het ook dat jij nu zelf denkt van... nou, vorige keer zilver, nu is goud het doel? Ik moet zeggen, we zitten nu, ja, een paar jaar geleden dat ik, ik ben begonnen met het Nederlandse team in 2018. Ja. Ik was de enige vrouw dat, of dame dat, dat schoot, zeg maar. Of die punten schoot om in het nationale team te zijn en zo. En ik was een beetje zo van, het is echt anders dan in Mexico. En nu dat wij in deze proces samen zitten... hoop ik de best voor ons. En ik denk dat wij heel goed kunnen doen, zeg maar. Ik ga niet zeggen dat wij gaan winnen... maar wij zijn een goede team en wij kunnen echt goed doen. Helpt het trouwens, hè? Want je zou zeggen... het is een individuele sport, maar jullie doen het ook als team. Dat je een goede band met elkaar hebt, dat je vriendinnen hebt, zeg maar, vriendinnen bent, zeg maar. Laura? Ja. Ja, dat helpt zeker. Maar ik denk dat we over de jaren heen ook naar elkaar toe gegroeid zijn. Ja. Ja, elkaar hebben leren kennen hoe dat wij als mens functioneren. Hoe dat wij als schutter functioneren. Ja, want hoe helpt dat in een wedstrijd dan? Je bouwt gewoon vertrouwen op. Dus ik kan gewoon vertrouwen dat als zij hun ding doen, dat zij die pijlen goed schieten. En dat vertrouwen hebben zij ook naar mij toe. En dan kunnen we gewoon ontspannender aan die wedstrijd beginnen. Ja, kan je elkaar ook, Quinty, helpen in een wedstrijd? Ja, dat kan zeker. Het is... als we team staan te schieten, dus ook wat Laura net zei met vertrouwen. Als ik aan de lijn sta te schieten en ik sta net onder schot en ik zie niet dat de wind bijvoorbeeld gedraaid is. En Laura staat achter mij en zegt tegen mij, hey, de wind is gedraaid, let erop. Vertrouw ik haar dat zij dat tegen mij zegt en vertrouw ik erop dat ik daar mijn keuze op kan baseren. Ja. Dus je helpt elkaar zeker ook wel tijdens het schieten, maar ook wel, denk ik... een beetje om het schieten heen. Ja, dus, mooi. Jullie zijn allemaal hier gekomen met een shirt aan waarop heel mooi staat de tekst Paris. Dit gaat natuurlijk ook wel wat publiciteit opleveren. Want dit is natuurlijk best wel een relatief kleine sport. Hè? 9000 leden las ik de Nederlandse Handboogbond. Hoe beleven jullie dat? Dat jullie eigenlijk maar eens in de 4 jaar eens een keertje weer in de picture komen? Ja, ik vind het vooral leuk om op dit moment mijn sport wat extra te kunnen promoten. Want boogschieten is een kleine sport. En ik denk dat het, als je het vergelijkt met voetbal, dat het echt relatief echt heel erg klein is. En dan denk ik, elke kans die we hebben om het een beetje te promoten en om mensen daarna te laten luisteren of bekend te maken, dat vind ik altijd mooi. En als ik dan ook hoor van de vorige spelen van boogschieten, dat was eigenlijk best wel leuk om te kijken. Dan denk ik, dat is leuk. Dat is mijn sport, daar ben ik trots op. Kijk, we hebben er al bijgeleerd, Jan-Willem. Gabi, Laura, Quinty, dank jullie wel. NPO Radio 1. Het is inmiddels ook 9:30 geweest. Tijd voor het NOS Journaal. Ties van Kesteren. De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft gesproken met tientallen studenten die betrokken waren bij de pro-Palestijnse protesten op de Universiteit van Amsterdam. Halsema noemde het beëindigen van de protesten door de politie onvermijdelijk, maar ze zei ook dat niet alles daarbij goed is gegaan. Het ministerie van Financiën maakt zich zorgen over de manier waarop Stichting Gelijkwaardig Herstel bedragen uitkeert aan toeslagenouders. Slachtoffers van de toeslagenaffaire krijgen via die stichting sneller geld terug dan via de route van de overheid. Maar mensen die zich daar melden hoeven minder bewijs aan te leveren en krijgen gemiddeld 100.000 euro meer. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma wil de schade na de voetbalrellen afgelopen weekend verhalen op de relschoppers. Hoe groot de schade is niet duidelijk, maar Dijksma vindt wel dat de relschoppers dit letterlijk in hun portemonnee moeten voelen. De organisatie van tennistoernooi Roland Garros heeft besloten dat er geen alcohol meer mag worden gedronken op de tribunes. Er zijn te veel incidenten geweest waarin het publiek zich misdroeg. Naast het alcoholverbod komt er ook meer beveiliging op de tribunes bij Roland Garros. Langs de lijn en omstreken. We zitten hier nog steeds aan tafel met de handboogschutters Gabi Schlusser, Laura van der Winkel en Quinty Roeven. En natuurlijk met Bart van Poppel van The Analogues. Ja, want na 1400 shows hielden de Beatles het voor gezien in 1966. In ieder geval wat betreft live optreden. Dat deden ze niet meer en ze gingen alleen nog maar studioalbums maken. Totdat eigenlijk in 2013 The Analogues werden geboren. Want deze groep van Nederlandse muzikanten besloten om de studioalbums te gaan ontrafelen, onder de knie te krijgen en ermee te gaan toeren. En dat doen ze nu dus 10 jaar lang. Maar eind dit jaar nemen ze afscheid in de Ziggo Dome. Bart van Poppel hoorden we al. Nogmaals welkom. Bart, je bent een van de initiatiefnemers van The Analogues. Ook het muzikale brein en de bassist. En we hebben contact met Fred Gering, de andere initiatiefnemer, drummer ook van de band. En Fred, jij bent in het buitenland, maar goed dat je toch op afstand bij ons bent. Ook goedenavond. Ja, goedenavond. Want Bart, jullie verhaal is begonnen in december 2010. Toch? Op een feestje, begreep ik. Ik weet niet meer of het precies 2010 was, maar zoiets. Het verhaal, denk ik, was in ieder geval lang van tevoren. Want ja. Wat gebeurde er op het feestje? Nou, ik raakte met Fred aan de praat. En die vertelde dat hij zoiets wilde gaan doen. Dus integraal Beatle-album spelen. En dan niet verkleed als de Beatles, maar gewoon als onszelf. En ik weet nog dat ik dat... Ik dacht, ja, moet dat nou? Weer een Beatle-coverband? Maar En waarom dacht je, daar heb ik eigenlijk geen zin in? Maar ik dacht van, nou, had ik wel zin in. Alleen, ik kwam pas later achter wat Fred echt bedoelde. Ja. En dat wat bedoelde hij? Nou, om dat wel heel erg goed te doen. En we konden dat ook op een goed niveau neerzetten. Ja, want de insteek inderdaad was die albums die de Beatles hebben gemaakt nadat ze niet meer optraden, om die integraal te gaan spelen. Ja, ja. En wat was daar de uitdaging van? Dat is een enorme uitdaging natuurlijk, want de Beatles hebben het zelf nooit gedaan, omdat het technisch ook onmogelijk was. En het is eigenlijk ook onmogelijk. Ja, want de Beatles waren op dat moment een studioband geworden natuurlijk. Ja. Die met alle toeters en bellen. Ja, al die toeters en bellen. En elk nummer ging weer een andere kant op. Ze deden alles wat voorhanden was. Ja. En dat wilden wij toen toch integraal gaan doen. Dat is wel een behoorlijke uitdaging. Want Fred, hoe lang zat jij al met dat idee in je hoofd van, nou, een gewone coverband, dat hoeft niet, maar ik wil echt de Beatles tot in perfectie benaderen? Ja, zoals Bart zegt, wel al een paar jaar. Ik woonde in die tijd in New York. En was onderweg om terug naar Nederland te gaan. En ja, ik had met hem daar discussie over om dat te doen. Maar zoals Bart terecht net zegt, de bedoeling was juist niet om gewoon die muziek te spelen en dat je de liedjes herkent. Maar dat je je ogen dicht doet en dat je denkt de Beatles te horen. En dat kan alleen als je het doet met totale echtheid. Dus dat wil zeggen, alle vintage instrumenten uit die tijd die zij gebruikt op de platen, zodat je die exacte sound bereikt. Hetzelfde voor versterkers. De harmonies uitzoeken, een orkest op het podium. Als er een harp gehoord wordt op de plaat, dan is er een harpist. Dus er zijn geen digitale shortcuts. En dat klinkt als een authentiek idee. Maar als je het gaat proberen uit te voeren, dan loop je tegen een soort van ontwikkeling van een monster op. Ja. Het schiet gigantisch uit de hand, want ze hebben zoveel gebruikt. Ja. Dus er komen eigenlijk geen einde aan. Oké, de tentakels van het monster gaan we echt bespreken in de komende 20 minuten. Maar het duurde het echt nog even voordat jullie aan de slag gingen. 3 jaar sinds dat eerste idee. Maar hoe begin je dan, Bart? Want jij moest de muziekarrangementen ontrafelen. Nou ja, ik dacht van, ik ga meteen met een heel moeilijk nummer beginnen. Dat was The Walrus. Oh ja. Daar zit alles in, hè? Er zit heel veel in, ja. En dat deed ik op mijn zoldertje in Amsterdam. En dat deed ik digitaal met de computer. Dus met MIDI, zoals dat heet. Alles uit een keyboardje halen, dus violen. Maar dan toch... Zie ik dan voor me dat je die plaat gewoon luistert met een koptelefoon op en denkt, wat hoor ik? Of gaat het anders precies. Ja. Nee, precies dat. En dan alles spelen op een keyboard. Ja. Maar dan toch het zo proberen te doen dat je op een gegeven moment toch de Beatles gaat horen. Maar betekent dat dan ook dat je zit te luisteren van dat je ieder instrument wat je ook maar mogelijkerwijs kan horen, dat je dat gaat herkennen? Ja, ja. Ja, ik heb natuurlijk wel vaker met dat bijltje gehakt. Ja. Dus ja, ik heb vroeger veel dingen na moeten maken voor tv-commercials. Dus ik had wel een aardige leerschool achter de rug. Ja, ja. En als je dat zo doet, dat eigenlijk helemaal analyseren van die liedjes van de Beatles, ga je ze dan ook nog meer waarderen? Want ja, dan duik je er zo diep in. Ja, dan wordt de genialiteit wel wat duidelijker. Ja. Maar goed, ik luister al van mijn 8e jaar naar de Beatles. Dus, dus die liefde die zat er al. Die was er zeker, ja. En ja. Ik had er al een enorme bewondering voor. En waarin zat hem dat? In de genialiteit of in de originaliteit? Ja, de originaliteit vooral. En ook het feit dat ze in een hele korte periode zo ongelooflijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Dat is ongekend. Ja, want ook die albums die jullie maken, dat is in zo'n kort tijdbestek eigenlijk tot stand gekomen. Dat is bizar. Ja, dat is in 4 jaar gebeurd. Ja. En ja, dat is ongelooflijk. Ja. Fred, dan ontrafel je die muziekarrangementen. Dat deed dan Bart voor je. Maar ja, je wil niet met een keyboardje gaan optreden. Dus hoe ga je dan te werk als je al die muziek ook live op het podium wil brengen? Ja, dat zeg ik. Bart kwam met die eerste Walrus-productie door. En dat was verbluffend. In het feit dat het digitaal gemaakt was en dat je toch uiteindelijk wel de Beatles hoorde. Maar we realiseerden ons met elkaar tegelijk dat de missing part eigenlijk dat moment was, als je dat live wil gaan doen, om dan al die digitale sounds te vervangen door de originele authentieke sounds. Ja. En dat was eigenlijk het moment dat we besloten om het ook te gaan doen, toen we eigenlijk dat idee accepteerden. En dat was een idee wat simpel klonk toen we het noemden, maar dat uiteindelijk ontzettend complex bleek om het uit te voeren. Maar dat hebben we wel gedaan. Dus we zijn echt aan de slag gegaan. Ten eerste om uiteraard een geweldig orkest bij elkaar te recruteren. Een geweldige band bij elkaar te zoeken. En uiteindelijk de markt op te gaan om te zoeken naar al die vintage instrumenten. En dat zijn er heel veel. Ik denk, alles bij elkaar hebben we ruim 30 gitaren moeten vinden en aanschaffen. En een stuk of 10 complexe keyboards. En dat komt allemaal aan in je oefenruimte. En dat is allemaal vrij volumineus en fragiel. Ja. En er gaan vaak dingen kapot. En dan heb je een technicus nodig die nog weet hoe een soldeerbout werkt. En dat is allemaal leuk. En dan ga je oefenen. En dan op een gegeven moment moet je gaan optreden. Ga je naar shows, ga je on the road. Dan moet al die spullen in flight cases getakeld worden om naar een theater gebracht te worden. Het is eigenlijk op papier een niet haalbare onderneming. Wat even, maar vanuit de passie hebben precies, we doorgezet. Hoe precies komt dat? Nou ja, het is het uiteindelijk toen wij voor de eerste keer met een optreden mochten doorkomen bij De Wereld Draait Door. Uh-huh. Toen kwamen we daar voor die 5 minuten dat we hebben gespeeld met 2 gigantische vrachtwagens. Maar ja, dit was de enige manier, want al die spullen waren nodig. Deze dus, als je zegt, het moet authentiek, dus geen compromis. Ja. Dan is er, je kan niet zeggen, we doen het half authentiek. Dat is niet de bedoeling. Dus ja. we hebben gezegd, van we gaan daar geen compromissen op sluiten. We doen het of helemaal of niet. En dat hebben we al die jaren ook volgehouden. Maar ja, nogmaals, in die 4 jaar, die 6 albums, die totaal anders zijn, die gemaakt zijn zonder dat ooit iemand de vraag stelde, hoe gaan we dat live doen? En gebruikmakend van de meest vreemde kleine dingetjes die soms ook niet goed gedocumenteerd zijn geweest, waardoor we zelf moesten zoeken wat het dan geweest is. Het is een fascinerende ontdekkingsreis geweest. Maar het allermooiste is geweest dat eigenlijk vanaf het begin dat we gingen spelen, dat we een snaar bleken te raken bij het publiek die na al die jaren die platen zo vaak thuis gedraaid te hebben, die plaat opeens toch ook live konden horen. Dat was een soort van, emotioneel moment voor hun en voor ons. Ja, want Bart, hoe precies komt die zoektocht? Want je hoort dan een gitaar en als Fred zo vertelt, dan moet het een hele specifieke gitaar zijn. Maar hoe hoor je dat verschil op het podium, zeg maar? Of het dat het precies hetzelfde is? Ja, er is wel documentatie over welke instrumenten ze hebben gebruikt. Dus ook welke gitaren. Dus een heel dik boek van een Amerikaan, Andy Babiuk. En daar hebben we veel informatie uit gehaald. Maar ja, dan moet je zo'n gitaar wel zien te vinden. Ja. En, ja, dat doe je dan op eBay. En ja, tegenwoordig heb je zoiets als Reverb. Oh ja. En dan, maar ja, dat is allemaal een hele link. Want dan ga je over de oceaan zo'n gitaar bestellen. En dat moet dan wel weer goed aankomen. Dat moet allemaal goed aankomen. Dat moet je ook. Dat wordt dan meestal vooral toen vooraf betaald. Oh, ik kan me één gitaar herinneren die maar niet kwam. Vanwege de blizzard, dat was de smoes. Oh, ja. Maar ik begon hem toch wel flink te knijpen toen, weet ik wel. En toen kreeg ik op een gegeven moment... Er was een hele zonderlinge man die bij zijn moeder woonde nog. Ja. En toen heb ik hele gesprekken met die moeder moeten voeren. Maar uiteindelijk is die gitaar wel aangekomen. Is die wel aangekomen. Het zijn dus gitaren en borden, het keyboards en zo. Maar ik denk ook hele exotische of misschien onverwachte instrumenten. Wat zijn de meest opmerkelijke instrumenten die jullie hebben moeten aanschaffen? Nou ja, je hebt bijvoorbeeld de klavioliin. Dat is in één nummer gebruikt, per toeval. Welk nummer? Baby, You're a Rich Man. En dat is een B-kantje van All You Need Is Love. Oh ja. Hm. Maar toen hebben ze niet een Abbey Road opgenomen in de EMI-studio's. Toen kwamen ze in een andere studio en er stond dat ding toevallig. Maar wat is een klavioliin? Ja, dat is een heel raar monofoon synthesizertje uit de jaren 50. Oké. Okay. Waar echt alles aan kapot gaat. Dat is niet te doen om dat ding live te gebruiken, maar... We hebben hem nu toch redelijk onder controle. Alleen ja, dat nummer, dat spelen we bijna nooit. Want het is maar echt maar één nummer. Ja. Als ik aan de Beatles denk, dan denk ik ook aan die sitars. Hè? En, ja. uit hun Indiaanse tijd. Hoe kom je daar dan weer aan? Nou, die hebben we bij, zoals wij dat noemen, de sitarknaller gekocht in Berlijn. Sitarknaller. Nee, daar ben ik met Jacques Bico, onze gitarist, zijn we met z'n tweeën naar Berlijn gereden. Mm-hmm. Ook weer een hele, dat was ook weer een hele aparte ervaring. Want er was geen winkel, maar er was gewoon een soort spookachtige villa. Mm-hmm. Waar de deur krakend open ging en waar je een trap op moest. op je sokken. En daar kwam je boven en dan kwam je in een gigantische winkel. met allemaal Indiaanse instrumenten. En daar hebben we dan die dingen zitten proberen. En de hele auto volgepropt zijn we teruggereden naar Nederland. Wauw. Er ligt ook een hele mooie gitaar in de hoek van de studio. Heb jij zin om die te pakken? Ik zal hem even pakken, ja. Ik ben benieuwd, Fred, want al die... Het zijn gewoon bijna museumstukken die jullie hebben verzameld. Hebben jullie dan ook nu een soort van Beatles museum? Nou ja, wij refereren inderdaad aan al het instrumentarium... en alle versterkers en al die spullen als het museum. En we spelen dus op het museum. We zijn eigenlijk een soort van audiomuseum, kan je zeggen. Ja. En er wordt heel vaak zijn er mensen die graag een rondleiding willen doen voor een show. Om een beetje om het podium er rondgeleid te worden. Om die dingen van dichtbij te bekijken en zo. Het heeft echt wel museumwaarde eigenlijk. Ja, mooi. Bart die zit inmiddels weer met de gitaar. Koptelefoon op. Plekt hem eventjes tussen de tanden. Wat is het verhaal achter deze gitaar, Bart? Nou... Er werd gevraagd of ik iets mee wilde nemen. Yeah. En nou wil het geval dat vandaag toevallig bekend werd... dat die gitaar van John Lennon geveild is. Hij was niet goedkoop. Hij kostte 2,6 miljoen. Fred de portemonnee. In euro. ik was het niet. Oké. Okay. Hey, ik heb het hem niet durven vragen. Maar Fred, nou ik hier toch spreek. Nee, ik heb hier de... Dat ding heette de Framus Hootenanny. Ja. Dat is die gitaar van Lennon. Zo'n ontzettende klote gitaar, eigenlijk. Want het was een hele goedkope gitaar in die tijd, in Duitsland. En ik probeerde zo'n ding te vinden. Maar dan vragen ze gewoon vermogen voor 6.000-7.000 euro. Zo. En dat vind ik op zich... doen we dat wel eens, maar dan moet het wel een hele bijzondere gitaar zijn. Maar zo'n ding, zo slecht eigenlijk als... Ja. Dus en bovendien, als je dat ding zoekt, dan zeggen mensen... dit is een Hootenanny, maar dat is helemaal geen Hootenanny. Dat is namelijk deze, en die heet de Camping King. De Camping King? Ja, hij is eigenlijk iets beter afgewerkt, want hij heeft wat mooiere details... En maar... hij klinkt net zo slecht. Ja, nou laat ze horen. Maar dit is... Dus je hebt de... Hey, you got klinkt precies hetzelfde. Oh, hoor je dan niet het verschil tussen het origineel en deze gitaar? Nee. Nee, want hij is zelf de... Hij is eigenlijk precies hetzelfde. Hij heeft alleen wat een andere kop. Ja. Verder is het principe van die gitaar hetzelfde. En hij is van een waardeloos stuk hout. Maar ja, het klinkt als de Beatles. Dus, ja, maar dat is het. Dat wordt dan heel charmant. En dat wil je dan ook niet anders horen. Ja. Jij hebt een grote liefde voor de albums Sgt. Pepper en Revolver. En een van de nummers die daarop staat is Being for the Benefit of Mr. Kite. The band begins at 10 to 6 when Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate and Somerset he'll undertake. Bart, welke instrumenten horen we hier? Hier hoor je een Lowry-orgel, onder andere. Dat ding hebben wij ook. Dat heb ik ook op een hele vreemde manier heb ik daar aan weten te komen. Oh ja, wat dan? Nou, dat ding werd geveild. Of nee, ja, dat werd geveild op eBay. Kan ik me herinneren. En ik had een bot. Ik had een bot afgesproken met Fred. Van hoe ver gaan we? Uh-huh. En dat was iets van 7000. Want die dingen die zijn niet te vinden. Ja. Dat wordt per instrument een beetje afgestemd, hoe ver gaan we? Ja, dan moet je een beetje kijken. Maar goed, dat was een beetje het maximum wat we ervoor uit wilden trekken. Maar toen bood er niemand op dat moment. Het was midden in de zomer, ik was op vakantie. En ik zat daar aan mijn laptop. En toen heb ik hem voor $195 weten te kopen. Oh, koop je. Goed, het was alleen wel zo, toen hij aankwam, toen zaten er 3 muizennesten in. Alle kabels waren doorgeknaagd. Dus er was nog wel wat werk aan. Ja. Nou, een ander bijzonder nummer is Revolution nummer 9. Oh my god. En dan denk ik, Bart, hoe moet je dat nou in een live versie gaan vertalen? Ja, niet dus. Nee. Ik heb hem helemaal nagemaakt. Dus echt alles. Ook de achterstevoren dingen, die heb ik achterstevoren ingespeeld. Dus omgedraaid en ingespeeld en weer achterstevoren. En toen hadden we eerst een idee om dat met witte jassen en... tape recorders. Oh ja. Om dat te gaan doen, maar dat was allemaal niet zo, theatraal niet zo interessant. En toen heeft Jaap Drupsteen, de bekende elektrograficus uit de 60-70 jaren, die heeft toen een waanzinnige film gemaakt op het origineel. Hm? Op de Revolution nummer 9. Ja? En toen hebben we besloten, heb ik het ding dus nagemaakt. En toen hebben we die film. We hebben een moment, het moment in die show dat het nummer komt, zijn we gewoon afgegaan, film vertoond met die collage die we na hebben gemaakt. Oh ja, ja. Dus dat was dan even niet live? Nee, dat was even niet live, maar wel de analogs. Ja, precies. Ja, het gros wel live natuurlijk, Fred. En ja, mensen zitten in die zaal, die horen jullie die nummers live spelen die ze nooit de Beatles live hebben horen spelen. Hoe reageren mensen daarop? Ja, dat is echt verpand, want er is enorme emotie. Er is dus een lading die je in die zaal voelt. Die niet continu de hele show gespannen is, uiteraard. Er is ook veel ontspanning en plezier en enthousiasme. Maar er is ook echt emotie en ontroering. En dat is... in allerlei gevallen hebben we dat gezien. Bij elke plaat, iedere plaat die we opnieuw gedaan hebben, was eigenlijk een nieuwe mijlpaal die we bereikten met onderzoek en reproductie en uiteindelijk dan live spelen en hopen dat het ook daadwerkelijk zou beantwoorden aan de verwachting. Want die werd nagelang doorgingen natuurlijk steeds hoger. En er zijn heel veel mensen die vaak terug zijn gekomen. Uiteindelijk hebben we bij de laatste plaat, Abbey Road, hadden we besloten om die in Abbey Road Studios te gaan opnemen voor een live publiek. Dus spelen, maar tegelijkertijd opnemen. En daar hebben we toen Abbey Road Studios voor kunnen krijgen. En toen hebben we op één dag 3 van die sessies gedaan. Dus 3 keer, zeg maar, een uur ongeveer. Iedere keer voor ongeveer 200 mensen. En die 200 mensen, die hebben we bij elkaar gesprokkeld door aan iedereen te vragen of ze er naartoe wilden. En zo ja, waarom ze vinden dat zij uitgenodigd zouden moeten worden. Ja, en daar kregen we echt duizenden reacties op. En daar hebben we uiteindelijk dan een selectie uit moeten maken. Gedeeltelijk kiezen en uiteindelijk gewoon door de tombola, zeg maar. Ja. En die mensen die zijn gekomen en dat had een soort van bedevaartsfeer. Maar niet alleen voor het publiek, maar eerlijk gezegd ook voor ons. En dat was eigenlijk wel de kroon op die ervaring van de emotie, zeg maar. Maar het is echt geweldig. Als je ziet dat mensen met die platen, want er zijn albums erbij waar eigenlijk geen enkele hit of zo op staat. Maar ja, het album zelf is, dan is de totaliteit eigenlijk een hit en een anker in heel veel mensen hun referentiekader. Ja. Die zijn ermee opgegroeid, ze hebben ermee geleefd, ze hebben er alles mee meegemaakt. Het is natuurlijk uit de tijd dat albums gewoon integraal gedraaid werden ook. Dus het is heel erg compleet in de mensen hun hoofd. Ze weten wat het volgende nummer is als we met een nummer eindigen. Ja, het is echt heel erg intens. Ja. En nu is het nadeel van een afscheidsconcert dat je alles voor het laatst gaat spelen. Ook dit nummer dus. Ja, we gaan... Laten we heel even luisteren, Fred. Okay, sorry. Nee, maakt niet uit. Here comes the sun, doo doo doo doo. Here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Ga je dat niet ontzettend missen, Bart? Ja, dat zeker. Maar ja, goed, we hebben het al 10 jaar, doen we dit. Ja. En er komt niks nieuws. Weet je wel? Nee, zes albums. Ja. En dat is het. En is dat ook de reden dat jullie denken het is gewoon nu mooi geweest? Ja, op zich wel, ja. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat die publieke belangstelling altijd zal blijven bestaan. Zoals de populariteit van de Beatles ook altijd blijft bestaan. Ja, maar in Nederland zijn er echt veel mensen die het al 5, 6 keer hebben gezien. Ja. En, maar jullie gaan ook de grens over, toch? Ja, maar dat is wel weer een hele moeilijke missie. Productioneel? Ja, omdat als je naar het buitenland gaat met meer dan 30 man en 2 vrachtwagens... die moeten allemaal in hotels. En het wordt gewoon een ontzettende dure onderneming. Ja, ik zat me ook af te vragen. Dat is heel moeilijk. Ja. Als je die muziek zo hebt geanalyseerd en je bent er zo intens mee bezig geweest, ga je, als er straks niet meer wordt opgetreden, die Beatles nu voor altijd anders ervaren? Nou, nee, dat denk ik niet. Ik ben altijd een Beatles-fan geweest en dat zal gewoon zo blijven. Of misschien ook dat je wat meer ontspannen weer achterover kan leunen. Ja, misschien ga ik wel weer zo'n belletje. Misschien draai ik wel weer eens een Beatle-plaatje in de toekomst. Ja. Drie concertavonden komen er nog aan. 3 afscheidsconcerten, ook met Let It Be natuurlijk. Zo klinkt dat. In de Ziggo Dome. Ja, heel fijn toch? Ja. Moet er een heleboel uitzoekwerk gedaan worden als ooit iemand het van jullie over wil nemen. Maar jullie spelen 3 verschillende albums, toch? In de Ziggo Dome? We doen 3 verschillende shows. Ja. En elke show doen we... Dus we doen eerst de Revolver en Sgt. Pepper, dan de White Album. En de laatste show is Let It Be en Abbey Road. Kijk, dan gaan we deze ook zeker horen. Zijn er nog kaarten te krijgen? Zeker. Waar kunnen we kijken? De eerste loopt best wel storm. Mm-hmm. Die andere 2... Maar er zijn er overal nog kaarten. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Ja. Fred Gering en Bart van Poppel. En ook dank aan Quinty Roeven, Laura van der Winkel en Gaby Schlusser. Na het nieuws zijn we terug. Dan gaan we het onder meer hebben over de Oranjevrouwen die gaan spelen tegen Finland. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Vissen hebben het zwaar door onder andere vervuild water en overbevissing. Ongeveer tussen de 1 en 2 biljoen individuen per jaar. Is kweekvis de oplossing? Ik vind het af en toe wel lekker om een visje te eten, maar dan kies ik voor die kweekvis, waardoor tenminste niet de oceaan wordt leeggevist. Mis. Misschien moeten we helemaal geen vis meer eten. Als je een beetje interesseert in vissen, zijn dat ontzettend interessante, bijzondere dieren. Deze week in Docs, Alles voor de Vis. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Docs. Ster. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we.

Ik kies het perspectief van de regio. Of het nu jouw provincie is of de streek van de ander. Elke regio telt. Wat Europa nodig heeft is lokaal maatwerk. Lokaal maatwerk van de regio. Wij plaatsen kanttekeningen wanneer Europees beleid onze regio's benadelen. Dat regio's zelfbeschikking krijgen. Deze Europese parlementsverkiezingen maken het verschil. Stem 6 juni op lijst 16 van de regio. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We gaan beginnen aan het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. De Oranje Vrouwen maken zich op voor een tweeluik tegen Finland. Maar er moet nog worden gepuzzeld vanwege alle geblesseerden. En boswachter Matiska Lont maakte samen met haar dochter een kinderboek over het onderwaterleven. Het gepruts met veiligheidsspelden om je wedstrijdnummer aan je kleding te bevestigen kan tot het verleden gaan behoren. Een speciale lijm voor die atletennummers biedt uitkomst. Bespreken we na het belangrijkste sportnieuws van vandaag? Ja, dat denk ik wel. Vooral die tweede set. Oh, nou, dat denk ik nog niet. Eerst eventjes naar... Ik zou zeggen, het sportnieuws van vandaag. Nou, dan gaan we beginnen gewoon. Ja, laten we het doen. Zullen we over Tellen Griekspoor gaan hebben? Nou, dat lijkt me een goed plan. Die heeft op overtuigende wijze de derde ronde van Roland Garros bereikt. Hij won in 3 sets van Luciano Darderi. De volgende tegenstander van Griekspoor is de nummer 4 van de wereld, Alexander Zverev. Voor Arantxa Rus viel het doek wel in Parijs. Rus bood Jelena Rybakina, de nummer 4 op de wereldranglijst, best goed partij. En ze vond dat er meer in had gezeten. Ja, dat denk ik wel. Vooral die tweede set, 4-2 voor. Kleine kansjes die ik niet pakte en... Ja, tegen haar krijg je misschien 1-2 kansen. Vitesse heeft van de licentiecommissie van de KNVB meer tijd gekregen om aan de licentie-eisen te voldoen. Aanvankelijk lag de deadline op halverwege mei. Maar vandaag kreeg de Arnhemse voetbalclub uitstel tot 17 juni. Wielrenster Lorena Wiebes is op de Olympische Spelen de kopvrouw van de Nederlandse ploeg in de wegwedstrijd. Zij wordt in haar jacht naar goud in Parijs ondersteund door Demi Vollering, Marianne Vost en Ellen van Dijk. Bondscoach Loes Gunnewijk hield bij haar keuze rekening met het Olympisch parcours. Daarbij mee gekeken naar het mogelijke koersverloop, de skills die je daarvoor nodig hebt, de tijdrittenvorm. En uiteindelijk hebben we gekozen voor een bepaald scenario. En daar horen weer, bij die skills horen weer namen. En dat zijn deze 4. De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League voor de 4de keer in 6 duels verloren. Brazilië was met 3-1 te sterk. De wedstrijden in de Nations League zijn belangrijk met het oog op de Spelen in Parijs. Nederland staat nu op het randje van plaatsing. En in de finale van de basketbalplayoffs heeft ZZ Leiden ook het 2de duel gewonnen van de Heroes in Den Bosch. In Leiden werd het 83-65. En als de Leidenaren zaterdag ook het 3de duel winnen, dan zijn ze landskampioen. En atlete Lieke Klaver is bij de Diamond League wedstrijden in Oslo 4de geworden op de 400 meter. Klaver bleef met een halve seconde boven haar beste tijd van het seizoen. Goed, dan nog maar even terug naar Parijs van Tellen Griekspoor. We noemden het net, staat dus in de 3de ronde van Roland Garros. En Mark Brasser die sprak met hem na zijn overwinning op de Italiaan Luciano Darderi. Tellen, gefeliciteerd. Als we er een kwalificatie aan moeten hangen, professioneel, degelijk, wat was het? Ja, ik denk een beetje van beide. Ik denk na de regelonderbreking. Dus vanaf 6-6 eerste set heel goed naar buiten gekomen. Een hele goede tiebreak gespeeld. Hem vroeg gebroken in de tweede, waar hij liet het ook wel iets afweten, vond ik. Ook qua houding, qua gedrag, dat was duidelijk te zien. Dus dat was, dat was mooi voor mij. Ik wist dat hij nog nooit 4-5 sets had gespeeld, dus dat helpt ook mee. Dus ja, ik denk een hele volwassen en een hele degelijke overwinning. Moest je wennen aan hem in de eerste set? Is een nieuw kid on the block, hè? Je zei, ik heb hem wel eens zien spelen, maar nog nooit tegen hem gespeeld. Was het even zoeken? Ja, het was zeker even zoeken. Zijn balbaan, zijn manier van spelen, het was al vrij snel duidelijk dat hij, dat hij heel graag service voorhand speelt. Kick naar mijn backhand en dan voorhand speelt. Ik denk daar een heel volwassen en goed plan tegenover gezet. Goed niveau gehaald. Dus heel erg content met deze overwinning. Het is ook wel een beetje een baasje, hè? Ja, zeker. Italiaan, hè? Ja, zeker. Hij heeft het ongelooflijk goed gedaan dit jaar. Hij is ongelooflijk snel naar 40 van de wereld gegaan. Wat je zegt, een beetje een mannetje. Liet het qua houding wat afweten. Dat was goed voor mij. Ik had het in de gaten. Ik zag hem. Hij had het niet naar zijn zin op een gegeven moment. Hij ging heel snel door tussen de punten. Dus ja, dat was allemaal in mijn voordeel. En heel goed gebruik van gemaakt. Geen overbodige games gespeeld, sets zoals in je eerste partij. Hoe is het met je arm? Ja, heel goed eigenlijk vandaag. Gisteren wederom niet getennist. Dus alleen maar behandeld. Wat je zegt vandaag, ik denk iets langer dan 2 uur op de baan gestaan. Nou ja, regenonderbreking ertussen gehad. Dus dat was fijn. Het voelt goed, het voelt beter en beter. Dus daar ben ik heel blij mee. Hopelijk blijft dat zo gaan. En is het voor zaterdag nog beter? Ja, next top. Sascha Zverev, de man in vorm. Nog nooit op gravel tegen gespeeld, volgens mij. Hoe kijk je er tegenaan? Ja, een hele pittige wedstrijd. Ik denk een van de kanshebbers hier voor een titel. Wat je zegt, iemand in vorm, wint Rome. Ik heb 4 keer tegen hem gespeeld. Lastige wedstrijden. Het is een ongelooflijk goede speler met een ongelooflijke service, een ongelooflijke backhand. En op heel veel dagen is die voorhand ook aanwezig. Dus dan is het een hele lastige opgave. Maar ik heb hem een keer verslagen. Ik ben een aantal keer in de buurt geweest tegen hem. Dus ik weet wat me te wachten staat. Maar nogmaals, een hele pittige uitdaging. Ja, en zaterdag dan volgt dus die pittige uitdaging. Dan speelt Tellen Griekspoor tegen de Duitser Alexander Zverev. De Oranjevrouwen staan na 2 speelrondes in de EK-kwalificatie op de 3e plaats in groep A met 3 punten. En dat is net zoveel als nummer 1 Noorwegen, nummer 2 Italië en nummer 4 Finland. Alles dus nog om voor te spelen. Om te beginnen morgenavond in Rotterdam tegen Finland. En bondscoach Andries Jonker heeft een behoorlijke puzzel te leggen, want er is een flink aantal geblesseerden. Onder hen aanvoerder Sherida Spitsen, die hoopt dat ze fit genoeg is om te starten, maar ze weet ook dat het sowieso schuiven wordt. Ja, dat klopt. Maar goed, dat hoort wel bij het voetbal. Ja, dat de speelschema's die zijn. We zijn veel wedstrijden. Ja, en soms heb je gewoon pech dat er iets gebeurt. Maar goed, we hebben een goede selectie dat we het kunnen opvangen. We helpen elkaar goed. Ja, en dit is dan wat het is. En dan moeten andere mensen ook de verantwoordelijkheid gaan pakken. Maar wat ik zeg, ik hoop zelf dat ik er sta, dat ik die meiden weer kan helpen. We hebben ook een goede selectie om dat weer op te vangen. Ja. En ervan uitgaande dat jij morgen speelt, heb jij dan met Andries over wie er naast jou moet komen te staan bijvoorbeeld? Nou ja, niet alleen met mij. Dat heeft de trainer met alle aanvoerders heeft hij het daarover. En daar praten we dan over. En niet alleen met mij. Maar goed, dat zien we in de 11 tegen 11 ook. Alleen jullie niet. Ja, dat is het idee van de besloten training. Precies, hè? Daarom. Ja. Dus is er natuurlijk wat er over het tactische wel besproken met de aanvoerders. En ik denk dat dat alleen maar goed is. Want wat de staf hun idee is, dat moet ook ons idee zijn. En dan praat je dan samen over en dan heb je samen een gezamenlijk plan. Dus dat is hartstikke goed. Ja, en als je dan kijkt naar de speelsters die er nu bij zijn, dan ga ik er even vanuit dat jullie met 3 achterop spelen. Dat je dus een extra iemand nodig hebt. Dat zijn natuurlijk vooral onervaren speelsters nog. Zeker wat betreft Oranje, Gwyneth Hendricks, Veerle Buurman. Ja. Kunnen die er staan als het nodig is? Ja, dat denk ik wel. Want ik denk niet dat ze anders hier niet zouden zijn. Tuurlijk, ze zijn jong, maar goed, ze doen het goed op de training. En daarin is het aan de ervaren speelsters om die meiden te helpen, het vertrouwen te geven, lekker gaan voetballen. Want dat is ook wat je bij de club doet, anders had je hier niet gezeten. Dus ze maken een goede indruk, dus ja, ik heb daar alle vertrouwen in. Wat verwacht jij van het Finse team morgen? Nou, dat is wel een beetje dat Scandinavische, wel fysiek. Ze geven hier weinig ruimte, dus we moeten ook daarin snel handelen. Ze willen ook wel voetballen. Als je ze de ruimte geeft. En dat is iets wat we niet moeten doen. Dat doen we natuurlijk elke keer met de Interlands die wij willen spelen of die wij spelen. Mm-hmm. Dat we vooruit volle bak druk gaan geven. Maar het is, ze hebben wel gewonnen van Italië. Dus het is geen slechte ploeg. Sherida Spitsen was dat, die dus nog wat kwakkelt met een blessure en hoopt fit genoeg te zijn om te starten. Sjaki Groene is na een blessure juist weer helemaal fit en terug bij Oranje. De vorige Interlands heeft ze op de bank moeten bekijken en nu is ze uiteraard blij dat ze er weer bij is. Ja, het is altijd lastig om geen invloed te hebben, denk ik, op het spel en om niet aanwezig te zijn bij de meiden. Ik denk dat gezien de resultaten van de anderen ook dat we er goed mee weg zijn gekomen. En we beginnen eigenlijk niet opnieuw, maar vrij vers met iedereen 3 punten. Dus het is fijn om nu weer bij de groep te zijn. Ja, het komt niet zo heel vaak voor, hè, dat iedereen na 2 rondes gewoon weer helemaal gelijk staat. Ja, het is eigenlijk het is bijna weer opnieuw, zou je kunnen zeggen. Niet echt natuurlijk, maar bijna weer opnieuw. En dat kwam voor ons eigenlijk goed uit na het eerste resultaat. En ik denk dat het een beetje onze kant op is gevallen. En ik hoop dat we daar nu ook gebruik van kunnen maken. Is het extra fijn dat je nu ook op tijd bent om afscheid te nemen van Lieke Martens? Ja, zeker. Lieke was er vorige keer ook niet bij. En ze zei tegen me dat ze toch wel heel graag een keer goed wilde afsluiten met Dus daarom is ze er nu ook nog bij en het is fijn dat we dit op deze manier kunnen doen. Ja, want jullie zien en spreken elkaar natuurlijk ontzettend veel, want jullie spelen bij dezelfde club. Hebben jullie het hier veel over gehad van tevoren? Niet veel. Ik wist wel dat ze er al een tijdje over aan het nadenken was. En toen ze met de beslissing kwam, wist ik ook wel dat het een definitieve beslissing was. Dus ik denk niet dat we er echt heel erg veel, dat er heel veel overleg is geweest in dat opzicht. Omdat ik weet dat ze er lang over na heeft gedacht. En dat als de beslissing kwam, dat het ook het moment was. Dus ja, ik gun er ook wel de rust en ja, de dingen waar ze naar verlangt. Dus ja, ik denk dat het fijn is dat ze er nog een keer bij is. Zodat we ook met z'n allen goed kunnen afsluiten. Hopelijk met twee keer winnen. En ja, hopelijk met een hele fijne week voor Leaks. Dat zei Jackie Groene tegen verslaggever Rivka op het veld. De wedstrijd tegen Finland is morgen in zijn geheel te horen op deze zender. De aftrap is om 9:15. What magic spells we'll be doing for us. And I'm giving up my love to this world, only to be told. I can see, I can breathe, no, I'm not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, cause we can always take but never give. And now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in. And I just can't see that half of us. Virtual Insanity, Jamiroquai. Bij ons aangeschoven, toch een beetje vaste gast, boswachter Matiska Lont. Goed dat je er weer bent, Matiska. Ja. Je bent hier namelijk vaak om natuurnieuws met ons te bespreken. Dit keer ben je zelf even nieuws. Ook nou, leuk, toch een beetje. Ja, zeker. Nou ja, je hebt samen met je dochter Senja een kinderboek gemaakt met schitterende illustraties uit de dierenwereld onder het wateroppervlakte. Precies. Jij bent er ook gelukkig, Senja, dus welkom allebei. Kijk uit voor de tenenbijters. Zo heet het. Nee, pas op voor de tenenbijters. Oh, ja, pas op zelfs. Ja, pas op voor de tenenbijters. Maar waar gaat het over? Nou, het gaat eigenlijk over alle waterdieren die onder water leven, die heel veel mensen niet kennen. En ik zei dat vroeger altijd voor de gein tegen hun, pas op voor de tenenbijters, dat ze eigenlijk een beetje bij het water wegbleven. Want de larven van heel veel waterkevers, hè, dit is zo'n kever. Dit is zo'n larf. Ja. Ja, ik heb nou plaatjes. Ja, hoe zien ze eruit? Dit is zo'n larf. En het zijn echt, die hebben kaken. Die kunnen echt best wel hard bijten. En ook wel echt door je huid heen. Dus hij is wel een beetje uitvergroot, hè? Dit is redelijk groot. Maar je hebt ze die, als ze richting groot stadium, dan worden ze echt wel zo groot als je dikke pink. En vooral deze. Uh-huh. Dat zijn echt monsters onder water. Dus die kunnen ook echt wel bijten. En dat gegeven. Als ik bij mij op mijn werk, heb ik natuurlijk water. Het onderwaterleven is echt heel rijk. Want je werkt in de weer in de Wiede. Ik werk in de Wiede, dus ja. Is heel waterrijk in het precies van Overijssel. Ja, heel veel waterplanten. En dat is echt een uitstekend gebied voor al die waterbeestjes. En dat zat vroeger in iedere sloot. Overal was het heel erg aanwezig. En dat is eigenlijk een beetje, heel veel mensen zijn het kwijt. Maar geef een kind een schepnet en bij ons een bak water. En ze kunnen gaan scheppen en ze vinden en ze vangen deze beesten. Die gaan helemaal los. Die vinden het helemaal geweldig. En daar hadden wij ooit een plannetje ooit van, daar gaan we eens iets mee doen. Uh-huh. Maar ja, dan kom je op gidsjes of iets. Ik dacht, dat is saai. En toen dacht ik, dan moet ik een voorleesboek verzinnen. Oh. Waar ik al die dieren, al die gekke eigenschappen, want mijn zoon deed altijd de Pokémon dingen. Had als van die kaartjes. En had je van de evolutie van het een naar het ander. En dat was bij deze beesten ook. Daar kon ik altijd een beetje zo de rode draad, zeg maar, van, hè, van een larf wordt het dan uiteindelijk dit. Ja, maar toch eventjes, want ik had niet verwacht. Ik bedoel, pootje baden is best normaal om te doen. Ik had niet verwacht dat jij als boswachter zou zeggen tegen je kinderen, doe maar niet. Nou, het was meer voor de veiligheid. Want zij zaten altijd met een snuffert tot diep in die plassen in de vijver bij ons in de tuin. Die waren daar gewoon niet weg te slaan. Gewoon. Dus je was meer bang voor het water dan voor de kevers? Het was meer gewoon eigenlijk. Ik weet niet. Ik weet ook echt niet hoe ik eraan kom. Ik denk dat op een gegeven moment Emiel werd er ook echt een beetje bang voor. Is dat je broer? Ja. Sorry. Ja, ik ben wel benieuwd. Heb jij dan ook met zo'n schepnetje gezeten? Heel mijn leven ben ik bang in de natuur gezeten. Ja. Maar vooral met schepnetjes. We hebben een vijver in de tuin, dus dat helpt enorm. Dan kan je gewoon met je handen eigenlijk. Ja, vroeger ook van de betongaas eroverheen. Dus konden er zo niet in. Oh, nee, ja. Dat was wat veiliger. Maar dan liepen jullie ook en jullie zaten er echt gewoon. Alles ging er weer in met en uit. Salamanders kan je altijd. Ja, want wat zijn de vreselijkste monsters die je gevangen hebt? Ja, we hadden één pad in de tuin en die plast altijd op je hand. Ja, dat was als piesert, ja. Maar verder zijn de waterkevers, vind ik heel erg leuk. Dat zijn gewoon, elke keer als je ze ziet, denk je, jeetje, wat een mooi, mooi eigen wezentje ben jij. Ja, dat heb ik dan. Ze zijn echt heel uniek. Ze zijn echt best wel groot, hè? Ik bedoel, het zijn echt best wel lerpen. En heel veel mensen zien ze gewoon niet eens. Nee. En dat wilde ik eigenlijk met dat boek een beetje, op een leuke manier, op een spannende manier, mensen weer gewoon, je gaat voorlezen, maar je leert uiteindelijk bijna 25 beesten die onder water leven en planten. Deze plant hebben wij in de vijver. Dat was jouw favoriet, zeg maar. Ja. Weet helemaal niemand. Nee. Het is echt een hele gat. Het is een het blaasjeskruid. Ze heeft een geel bloemetje boven water. En daaronder heeft hij eigenlijk allemaal kleine hokjes zitten. Heel klein. Mm-hmm. En het is een vleesetende plant. Dus elk klein hokje kan open en daarin zwemt dan een klein eencellig beestje, zoals een waterflow. Die zijn ook heel mooi. En dat eet hij de hele dag. Maar ook wel weer wat monsterlijks, hè? Vlees eten. Maar het is zo klein, dat doet helemaal niks nuttigs. Het eet jou niet op, maar dit zijn natuurlijk heel veel. Het is meer het fascinerende. Dat hele. En het is heel mooi als je het ziet. Het is heel sierlijk in het water. En als je dan weet dat vleesetend, kan je dan zeggen. Vooral als je dat dan tegen een klein kind zegt bij de vijver. Is het super spectaculair dat je daar eigenlijk met al die andere wezens samen bent. Ja, nou is dat natuurlijk mooi om die kinderen te laten kennismaken met die onderwaterwereld. Maar je verpakt het dan in een verhaal. Dus je bent ineens ook schrijver geworden. Hoe is dat dan? Nou, ik denk eerder dat ik eigenlijk altijd een verhalen vertellen ben. Ik geef natuurlijk al 30, 35 jaar excursies. En ook over dit. Dus ik vertel altijd al die verhalen. En dus het was wel een beetje een truc om het verhaal, zeg maar, samen te voegen. En toen heb ik het al geschreven en heb ik wel hulp dat iemand het geredigeerd heeft. Want dat is niet echt mij. Ik ben natuurlijk hartstikke dyslect. Ik ben gewoon echt gewoon. Dat ik een boek schrijf, vind ik echt de grootste grap van de hele wereld. Zo overwinning. Dat is eigenlijk al heel wat. Ja. Maar Ja, ik had het verhaal opeens. Hè, we hadden al heel lang dat we iets met gedichtjes, met tekeningen of met... Maar dat kwam nooit en toen dit moest het opeens, moest het eruit. En zij is begonnen met de eerste tekeningen, zeg maar. Zodat we de toon... Hè, dit was een van de eerste tekeningen dat ik echt dacht... Dat gele monster, ja, met die enorme kraken. Geel gerande waterkever is dit. Moet wel geel. Ja. Ja, ik was helemaal verliefd meteen op die stijl van haar. En echt dat ik dacht, ja, dit is zo'n... Ja. Nou, toen viel het er vanzelf uit. Want Senja, de creatieve dochter die altijd al getekend heeft? Ja. Nee, zeg je heel... Ja, ik heb van mijn moeder leren tekenen. Dus dat liep ook alweer lekker samen. En ik werkte een tijdje in een kunstwinkel waar we bister verkochten. En dat is een bepaald soort middel wat gemaakt wordt van dood hout. En dat brengt hele mooie kleuren op. En dat was eigenlijk voor mij heel snel. Ik dacht, ach... Ja. Moet gewoon gemaakt worden met bister. Dit zijn maar 6 verschillende kleuren en daar hebben we het mee gedaan. Ja, want jullie zijn dus samen hebben jullie een prentenboek voor kinderen gemaakt. Maar het is nou, fotorealistisch misschien niet, maar het is wel echt heel realistisch getekend. Ja, precies, ik kan één op één. Ik heb natuurlijk mijn hele camera, mijn hele fototoestellen. Zit vol met filmpjes van al deze beesten. Ja. En ik kan je gewoon zo filmpjes laten zien van die beesten. En dat is bijna gewoon, maar dat wilde ik ook. De bedoeling is dat kinderen ook nu de kennis, na het boek, de kennis zouden hebben om als in de vijver gaan vissen, het te herkennen, in het boek misschien terug te kijken. Welk stadium van het beestje heb je dan? Ja. Wat dan? Dus het moest wel enige vorm van realisme hebben om te zorgen dat het dus ook echt iets meebrengt. Nou, ook een klein detail zijn is dat we hadden... Wat het namelijk is, is zij en Emiel worden in hun tenen gebeten. Zij zijn ook de hoofdrolspelers. En dan kringen ze. Mijn twee kinderen. Ja, ik dacht, ik moet het gewoon toch een beetje bij mezelf houden. Ik heb ook al hun vrienden. Al die kevers hebben allemaal een soort karaktertje. En dat zijn allemaal op vrienden. Goeie dat vrienden. Ik dacht, oh ja, Tim de Tuimelaar is een hele drukke kever. En daar doe ik een heel druk vriendje bij. Maar wat wou ik nou ook weer zeggen? Nee. Kom maar met nog een vraag. Ja, want wat er in het verhaal dus gebeurt, is dat de hoofdrolspelers, de kinderen, die krimpen eigenlijk. Hè, doordat ze door twee verschillende waterdieren zijn gebeten. Ja, door deze twee kevers worden ze gebeten. Dit zijn twee verschillende kevers. Door de larven van. Door de larven ervan. Die bijten ook echt. Dat doen ze normaal om een prooi. Daar spuit ze een gifje in en die lost dan van binnen op. Dat ze vloeibaar worden. Precies. Ja. Dat is als een breker, zo'n zakje. Maar niet in het boek, hoor. Maar nee, in het boek dacht ik, ja... Dat... Nee, die kinderen blijven heel. Want in het boek zijn alle kevers... Iedereen is vegetariër, want er moet ook een milieuprobleem opgelost worden. Dus ergens gebeurt iets verschrikkelijks met het water. Ze gaan allemaal samenwerken. Dus ik heb het enige wat gelogisch in het hele boek... is dat ik dus heb bedacht dat als je dus door deze twee kevers... tegelijkertijd gebeten wordt, dan krimp je. Ja. En dat is... heb ik dan, wordt in het boek uitgelegd, dat ze zo niet van elkaar stelen. Oh. Die vleesetende planten is dus ook weggecensureerd. Nou, die vleesetende planten, die krijgt wel ruzie met Tim, de tuimelaar. Omdat hij wel vlees eet en de rest is vegetariër. Dus dat gebeurt natuurlijk, dat kan natuurlijk niet. Worden ze helemaal boos op elkaar. En planten en dieren kunnen dan ook weer net een beetje andere rijken. Ja. Ja. Dus, dus er gaat van alles. Dus als je het boek gelezen hebt, dan weet je van... dit is een eendagsvlieg en hoe die er als kind uitziet. Maar dat gaat dan een beetje een soort spelende wijze. Ja, zeg maar. Het wordt eigenlijk een soort ontdekkingsreis. Die kinderen die zijn dus door die beten gekrompen. Die belanden in het water en die ontdekken daar eigenlijk alles. Nou ja, maar ze gaan op reis samen. Maar voordat ze op reis zijn, moet ook eerst onder water kunnen leven. En dat kon natuurlijk niet. Dus ik heb dan alle aanpassingen die beesten onder water ook hebben gebruikt... in het boek, ze moeten ademhalen. Onder water ademhalen is natuurlijk heel lastig. Krijg je water in je mond. En dan komt er een spin? Ja, dan heb je een waterspin en die maakt een duikersklok. Die leeft gewoon onder water bij ons. Die leeft daarin. Dus dan komt die spin met zo'n webje... en die doen ze dan om het hoofd van die kinderen. En daarom hebben we ook hele realistische tekeningen. Want dit kan ik dus niet tekenen. Kun je nog één tekening eruit halen die jij hebt gemaakt? Ik kan er wel één. Nou, deze heb je gemaakt en die heb je gemaakt... Ja, wat laat je nu zien? Kun je omschrijven wat voor beest het is en hoe de tekening eruit ziet? De larven van de grote spin in de watertor. Ja. En dat is best een dikke, grote larve. Een stuk dikker nog dan de geelgerande. En daar heb je eigenlijk ook weer de kaken, dat beetje enge beest. Hij komt uit de schaduwen, uit de vijver. Wat eten ze met die kaken eigenlijk? Alles wat kleiner is. Wat ze maar kunnen als ze maar kleiner is, ook hun eigen kinderen eten ze op. Pardon? Ja, het is echt wel gruwelijk. Waarom zijn je eigen kinderen opeten? Als ze honger hebben, gewoon, dat weten zij toch helemaal niet. Nou maar ja, deze... Die kever, want evolutionair probeert ieder beest zichzelf voor te planten. Mm-hmm. Waarom gaat die larf dan zichzelf zijn eigen nageslacht opeten? Weet je wat het stomme zelfs nog is? Dit is een spinnende watertor. Zij maakt een eikapsel... spint ze helemaal met een tuutje eraan, met een schoorsteen... waar zuurstof doorheen komt. Dus ze heeft onwijs broedzorg. Maar op het moment dat ze eruit komen... heeft zij niet meer door dat er eigen kinderen zijn. Dus dat is heel raar. En we hebben ze zelfs losgelaten in de vijver. dan vreet ze elkaar bijna gewoon alweer op. Dus gewoon survival of the fittest. Ja, het is niet anders. Het enige doel is eten. Ja. Totdat je groot genoeg bent. Ja. Even terug naar de tekening, hè? Ja, want Senja, jij bent dus een getalenteerd tekenaar. Dat mogen we wel zeggen. Maar ik begrijp, Matiska, jij hebt het ook een beetje ontdekt, hè? Tekenen. Ik heb het weer herontdekt, ja. Herontdekt, hoe ging dat dan? Nou, het was heel roestig in het begin, dus ik moest wel even... Maar ik weet niet, als ik eenmaal iets voor ogen heb... dat ik denk, dat wil ik, ga ik doen, dan ga ik dat blijkbaar doen. Ja, ik weet ook niet waar... serieus, ik heb met jou 6 lessen bij jouw tekendocent gedaan. Mm-hmm. En toen dacht ik, perspectief. En toen zei ik, kevers, want ik wil dat boek. En ik kreeg echt niks uit mijn vingers. En dan zit ik hier en denk, hoe heb ik dit ook weer gedaan? Dus eigenlijk is je kinderboek echt zo gemaakt. Het is eigenlijk in 2 maanden heb ik alle tekeningen... Het ging opeens jaar heel is al, het verhaal is 1,5 jaar geleden al gemaakt. Maar tekeningen was het de laatste woorden. En dus nu woensdag is die echt helemaal officieel... krijg ik hem. Dus vandaag of morgen rolt die echt uit de pers. En dan is die verkrijgbaar. En dan is die verkrijgbaar bij Anoda Uitgeverij... of bij alle bezoekcentra van Natuurmonumenten. Voorlopig. Pas op voor de tenenbijters. Zo heet die. Dank jullie wel dat jullie daarover wilden vertellen. Matiska Lont en jouw dochter Senja Isrif. Dank jullie wel. Dank je. NPO Radio 1. Verder met het nieuws met Ties van Kesteren. De pleegouders van het mishandelde meisje uit Vlaardingen... worden nu ook verdacht van vrijheidsberoving. Ze zaten al vast voor poging tot doodslag. Het voorarrest is met 2 weken verlengd. Het meisje van 10 ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis. De Amerikaanse rapper Nicki Minaj cancelt haar show in de Ziggo Dome komende zondag. Dat meldt concertorganisatie Mojo. Reden daarvoor zijn de gebeurtenissen van afgelopen week. Toen trad de artiest ook op in Amsterdam. Maar toen ze vervolgens naar Manchester wilde vliegen... werd ze op Schiphol gearresteerd... omdat ze voorgedraaide joints bij zich had. Schrijver Matthijs Deen is dit jaar de winnaar van de Gouden Strop. De prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek. Deen kreeg de prijs voor zijn thriller De Duiker. Met de prijs komt een sculptuur en een cheque van €10.000. De schade van de voetbalrellen afgelopen weekend bij FC Utrecht... moet worden verhaald op de relschoppers. Dat zegt de Utrechtse burgemeester Dijksma. Hoe groot de schade is nog niet duidelijk. Maar Dijksma vindt dat de relschoppers dit letterlijk in hun portemonnee moeten voelen. Langs de lijn en omsteken. Wielerbondscoach Loes Gunnewijk heeft haar selectie voor de Olympische Spelen toegelicht. 3 jaar geleden greep Nederland in Tokio door slechte communicatie jammerlijk naast de titel. En in Parijs is het aan Demi Vollering, Lorena Wiebes, Marianne Vos en Ellen van Dijk om wel goud te pakken. Vandaag werd duidelijk waarom de keuze op hen is gevallen. En dat was voor Gunnewijk nog niet zo eenvoudig. Het was geen gemakkelijke keuze om mee te beginnen. Het niveau van de Nederlandse rensters is super hoog. Maakt me super trots als bondscoach, maar... Was het geen gemakkelijke keus. Waar we voor deze 4 hebben gekozen is op basis van het parcours wat er is. Daar heb ik gekeken naar verschillende scenario's in uitgewerkt. Daarbij mee gekeken naar het mogelijke koersverloop. De skills die je daarvoor nodig hebt. De tijdrittenvorm. En uiteindelijk hebben we gekozen voor een bepaald scenario. En daar horen weer, bij die skills horen weer namen. En dat zijn deze 4. Kun je daar iets meer over vertellen? Is er een kopvrouw? Ja, er is een kopvrouw. En dat is? En dat zal Lorena zijn. Maar als je kijkt naar de selectie, we hebben meerdere eisers in het vuur. En daarin kunnen we ook de concurrentie... zal het ook lastig vinden in die zin met deze groep en daarmee onder druk zetten. Wiebes dus als kopvrouw. Kun je iets meer vertellen over de verschillende scenario's? Wat voor afspraken zijn er nu gemaakt? Ja, daar kan ik nog niet al te veel over zeggen. Want ik wil de buitenlandse concurrentie natuurlijk ook nog niet, wijzer maken dan dat ze op dit moment al zijn. Maar goed, daar hebben we met de renners al kort doorgesproken wat hun taken en rol gaat zijn in de wedstrijd. En dat zullen we de komende tijd verder gaan uitwerken met elkaar. Want is dat een verschil met het verleden? Ligt er nu gewoon een plan A, B, C en D scenario klaar voor wat als het ene niet lukt dan de andere? Nou ja, we hebben op dit moment gekozen voor een bepaald scenario. En dat gaan we dus verder inderdaad uitspreken. En ook met wat als scenario's. En ten aanzien van Tokio. Dus daarna hebben we eigenlijk met elkaar om de tekentafel gezeten. Hebben gekeken van wat is nodig voor het team. En door middel van teamdagen, persoonlijkheidsanalyse, teamanalyse. Hebben we gekeken van hoe kunnen we elkaars kwaliteiten het beste benutten. En elkaar daarin versterken. Afspraken gemaakt en gaan we deze zomer stralen in oranje. Want wat is de les geweest van Tokio? We hebben toen destijds voor een bepaalde tactiek gekozen die bij de voorgaande kampioenschappen werkte. En daarna was de les van we gaan het wat anders doen. Ja, wat je net ook al aanstipte, want jullie hebben verschillende themadagen, teambuildingsdagen. We hebben onder andere recent nog het houtzagen gezien. Ja. Dat werkt, dat soort activiteiten. Is dat echt een nieuwe impuls? Kijk, het is natuurlijk lastig. In die zin, normaal kom je 2 dagen voor een kampioenschap bij elkaar. En dan waar je het hele jaar eigenlijk een ander shirt aan hebt, is het dan het oranje shirt en ben je een team. Door middel van die teamdagen en elkaar op een andere manier leren te kennen. En ook te kijken naar de kwaliteiten van elkaar. En daar met elkaar over in gesprek te gaan. Is dat wel vernieuwend geweest en ook zeer effectief. Slotpunt. Jij neemt aan het einde van dit seizoen afscheid als bondscoach. Hoe mooi zou het voor jou zijn om natuurlijk die bekroning te krijgen? De maand geleden heb ik het aangekondigd. Ook met de rensters daar een gesprek over gevoerd. En ze op de hoogte gebracht. En hier op het bondsbureau hadden ze uitgerekt hoeveel medailles we in zijn totaliteit met de gehele vrouwenlijn behaald hebben. En ze zeiden, we laten het hier niet bij zitten, Loes. We willen echt nog een aantal meer erbij hebben. Dus daar gaan we met z'n allen heel hard voor aan het werk. En gaan we stralen in oranje. Ze doen het voor elkaar en ook voor jou. Ja. Dat zei de bondscoach Loes Gunnewijk tegen verslaggever Vlado Veljanoski. En Ellen van Dijk en Demi Vollering rijden in Parijs ook de tijdrit. Bij de mannen mag bondscoach Koos Moerenhout 3 renners meenemen naar Parijs. Hij koos uiteraard voor Mathieu van der Poel en verder voor Dylan van Baarle en Daan Holen. Dat betekent dat sprinter Olaf Kooi, etappenwinnaar in de Giro d'Italia, niet is geselecteerd. En Moerenhout legt uit waarom. In het voorjaar was er een aardige dominantie van Mathieu van der Poel. Waardoor er ook natuurlijk een hele focus op hem gaat ontstaan. En daar moet je je ook tegen wapenen. En het is een koers van 275 kilometer. Lastig. Waarin veel kan gebeuren. En dan heb je ook iemand nodig die dat recht kan zetten. En dat is een rol waar je niet Olaf Kooi bijvoorbeeld mee wil opzalen. En ook Tijmen Arendsman, 6e in het eindklassement van de Giro en tijdritspecialist, is er niet bij. Daan Holen kreeg de voorkeur. Was zeker een optie voor de tijdrit. Doet het heel goed, heeft het goed gedaan in de Giro. Ook een paar goede tijdritten gereden. Maar ik denk dat de weg is in dit verhaal wel leidend. Omdat we daar met een van de grote favorieten ook aan het vertrek komen. En in die zin geef ik de voorkeur aan Daan Holen met de specifieke rol die hij heeft in de wegkoers. En daarnaast ontwikkelt hij zich ook heel goed als tijdrijder. Afgelopen jaar nog 2e op het Nederlands kampioenschap, 7e op het EK. En afgelopen Giro ook 2 keer top 15 in de tijdritten daar. Op de Spelen moet de renner die op de tijdrit in actie komt ook de wegrit rijden. Holen rijdt dus beide wedstrijden. De doelstelling voor de Nederlandse ploeg op de Spelen is in ieder geval helder. Kijk, met iemand als een Van der Poel in je ploeg ga je altijd voor het hoogst haalbare en dat is goud. Dus dat moet nu ook de doelstelling zijn. En je weet dat je een van de topfavorieten mee hebt. Dat is heel mooi aan de voorkant. Aan de andere kant zegt het ook weer niets, want de wedstrijd moet weer worden gereden. Het is een bijzondere koers. Olympische Spelen is sowieso bijzonder natuurlijk. Maar dit jaar is het ook maar met 90 renners. In plaats van de vorige Olympische Spelen waar het peloton 140 man groot was. Dus dat kan ook een hele rare dynamiek geven in de wedstrijd. Ook kleine ploegen natuurlijk. Maar ja, we gaan zien wat dat geeft. En ik denk dat we met deze ploeg heel goed beslagen ter ijs komen. En dan gaan we dat wel zien. In Parijs worden de tijdritten op 27 juli verreden. De wegwedstrijd voor de mannen is op 3 augustus. De vrouwen rijden een dag later. En waar Loes Gunnewijk na dit seizoen stopt als bondscoach, heeft Koos Moerenhout zijn contract verlengd tot en met de volgende Olympische Spelen in 2028. Dan naar Den Haag. Want burgemeester Jan van Zanen van die gemeente kwam vanmiddag naar buiten met een brief dat de gemeente extra maatregelen gaat treffen tijdens het Europees kampioenschap voetbal. Dat deden ze al bij eerdere grote toernooien, maar in 2022 liep het een paar keer behoorlijk uit de hand na wedstrijden van Oranje en van Marokko. En we hebben contact met Lot van Bree, verslaggever bij Omroep West. Lot, goedenavond. Goedenavond. Wat gaat Den Haag precies doen om een herhaling van 2022 te voorkomen? Nou, Den Haag die bereidt zich voor op het EK eigenlijk op een manier zoals het zich ook voorbereidt op de jaarwisseling. Mm-hmm. Dus er zijn extra veiligheidsmaatregelen, zichtbare, onzichtbare maatregelen, extra cameratoezicht, inzet van verkeersregelaars. En de plekken waarvan vermoed wordt en waarvan in het verleden het ook vaker uit de hand is gelopen, die worden extra in de gaten gehouden. Ja, want wat voor onrust wordt er verwacht? Nou ja, Den Haag heeft wel een naam wat dat betreft met de Europese kamp, met EK's en met WK's. Niet alleen in 2021 en 2022, maar ook in de jaren daarvoor. Mm-hmm. Dan zijn het vaak feesten die uiteindelijk minder leuk eindigen. En eindigen met een soort confrontatie met de politie. Vaak na wedstrijden als Oranje gespeeld heeft. Maar een paar jaar geleden was het ook na een wedstrijd van het Marokkaanse elftal. Het is een soort confrontatie met de politie die dan wel eens en geregeld ontstaan. Marokko doet vanzelfsprekend niet mee aan het EK-voetbal. Worden dan nu alleen onrusten rond de wedstrijden van Oranje verwacht? Nou ja, daar staat niks in over de brief, maar ik vermoed dat wel. Want ja, zoals ik zei, in het verleden heeft zich dat ook geregeld voorgedaan. Dat is eigenlijk al echt al jarenlang aan de gang. Het Jongbloedplein, dat is midden in Den Haag, in Laak. Dat is zo'n plein waar het dan samenkomt en waar het dan vervelend eindigt. Dus ik denk dat elke wedstrijd, als Oranje gespeeld heeft, dat de politie extra alert is. Ja. Van Zanen schreef dat de gemeente heeft geleerd van het vorige WK van anderhalf jaar geleden. Wat gebeurde er toen ook alweer precies? Ja, wat ik zeg, een confrontatie met de politie. Het zijn echt gewoon de rellen die je met stenen gooien, vechten met de politie. En dan moet de politie komen en de ME wordt dan ook vaak ingezet om het weer allemaal tot bedaren te brengen. Overigens zijn het allemaal maatregelen, echt wel veiligheidsmaatregelen, zoals politie en cameratoezicht. Maar wat de burgemeester ook doet en wat ook al in de afgelopen jaren vaker is gebeurd, is dat ze ook proberen om buurthuizen, feestjes te laten organiseren, voetbalwedstrijden of samen voetbal kijken. En op die manier het toch gezellig te laten verlopen. Dus het is niet alleen maar repressie, zou ik maar bijna zeggen, maar ook op een leuke manier jongeren van de straat te halen en er toch een feest van maken. Nou ja, spannende maanden dan voor de burgemeester daar, want het EK begint al over 2 weken. Dankjewel dat je ons even bij wilde praten. Verslaggever Lotte Bree van Omroep West. I got a busy mind and a lot on my hands to get out of my way and out of my hair, 'cause I'm going somewhere and I'm not in the mood for questions. And no, I don't wanna talk, I don't wanna get in too deep on whatever you think I am or do, and I'm not in the mood for questions. And if I was, I wouldn't let I toss a really sweet wing, but that's all you will get. Cresip op NPO. Radio 1 en Attention. Ja, attention voor atletiek op dit moment. De Diamond League-wedstrijden in Oslo. Leon Haan aangeschoven in de studio. Leon, er is een aantal Nederlanders in actie gekomen. Laten we er even een paar uitpikken. Om te beginnen, Lieke Klaver liep de 400 meter. Ze werd vierde. Maar jij kijkt natuurlijk ook vooral naar tijden. Hoe heeft ze het gedaan? Ze werd vierde, inderdaad, 50-62. Nou ja, ik kijk naar tijden, maar haar eerste wedstrijd van dit seizoen in de buitenlucht over 400 meter. En ze liep tegen de absolute wereldtop. Ja, alleen Femke Bol had bijvoorbeeld er nog bij kunnen zitten en de Olympisch kampioene, Shawnee Miller-Uibo. Maar het was eigenlijk wel bijna een WK-finale waardig. Mm. En ja, dan wordt ze vierde. Ik had gedacht dat ze iets dichter nog bij het podium zou zitten. Maar ik vind het voor het eerst, voor het begin vind ik het best wel aardig. Zij is natuurlijk in voorbereiding op het Europees kampioenschap volgende week. Dat begint in Rome. Ja, en dan zien waar dat toe kan leiden. Maar de nummer 2, kijk, eerst nummer 1 was Marilei de Paulino. Die komt uit de Dominicaanse Republiek, is de wereldkampioene. Maar de nummer 2, die liep 49-30 trouwens. De nummer 2 is Natalia Kaczmarek, is een Poolse. Mm. Ja, die was wel behoorlijk snel met 49-80. Nou, Klaver 50-62. Ja, dat zijn dus wel tijden die je een beetje met elkaar kunt vergelijken met het oog op het EK volgende week. Ja, je noemt ook de naam van Femke Bol. Die is er dus niet bij. Wanneer komt zij weer voor het eerst in actie? Nu zondag op de 400 meter horde. Dat is haar eerste race in Stockholm. Dat is de volgende Diamond League wedstrijd. Ja, en wat mag je van haar verwachten? Hoe zien zij dit soort wedstrijden? Nou, Femke heeft ook al ergens door laten schemeren van ja, het gaat mij straks bij het EK puur om de winst. Ga niet ervan uit dat ik even mijn Europese record ga aanscheppen. Want ja, er is natuurlijk een belangrijke toernooi, dat zijn de Olympische Spelen. Dus ze moeten een beetje doseren. Ze moeten een beetje doseren en dat is soms heel moeilijk inschatten. Heel moeilijk inschatten, om een voorbeeldje te noemen. Dit was natuurlijk een internationale wedstrijd. Er werd een 400 meter gelopen door Matthew Hutchins-Smith. Dat is de regerend Europees kampioen. En die verbeterde zijn eigen Europees record 44-07. Dan denk ik, zo, geweldig. Maar wat gaat hij straks dan bij de Olympische Spelen lopen? Want is hij dan nog scherp genoeg? Aan de andere kant kun je zeggen, hij is iemand die traint in de Verenigde Staten. Die hebben altijd een andere opbouw. Die beginnen al begin april met wedstrijden. Dus die hebben meer hij heeft meer wedstrijdtrainingen in de benen. Wedstrijden in de benen. En daardoor is hij nu op zijn best. Maar het is en blijft een kwestie van pieken. Dus geen idee wat hij straks bij de Spelen van Parijs laat zien. Ja. Dan Maureen Koster. Zij liep de 3000 meter vandaag. Ja. Hoe deed zij het? 3000 meter in courante afstand. Vierde werd ze. Ze liep 9 seconden sneller dan ze ooit gelopen heeft. De op één na beste Nederlandse prestatie alle tijden. Na Sivan Hassan. Ja, ze liep geweldig. Ja, dat is heel goed. Ze liep geweldig, ja. Vierde. Dan zaten er dan 3 voor haar buiten Europa. Een Ethiopische en 2 Australische. Nou, die komt ze logischerwijs dan niet tegen bij het Europese kampioenschap. Daar komt ze in actie op de 5000. Mm-hmm. Maar dit is voor Koster, 31 jaar, is dit wel het bewijs dat ze de laatste tijd gewoon heel goed bezig is. Ja. Onder coach Grete Koens. Dus misschien een verrassing straks bij de EK op de 5000. Zijn er andere prestaties die we zeker moeten bespreken van vandaag? Nou, de 5000 meter was een bijna wereldrecord. Anderhalve seconde door het toedoen van de Ethiopiër Hagos Gebrewet. Hij bleef anderhalve seconde boven het wereldrecord. Zo. Dus dat is zeer bijzonder. De op één na beste prestatie. En ja, de Noren keken natuurlijk uit naar hun helden, Karsten Warholm, de Olympisch kampioen en wereldrecordhouder op de 400 horde. Nou, die verloor nipt met 700ste van Dos Santos. Dat is de voormalig wereldkampioen. Ja, dat was een schitterend duel. Dat was echt heel mooi. Maar zie je dan ook al dat sommige wereldtoppers eigenlijk al zo goed zijn, omdat die spelen eraan komen, dat ze ook nu al tot bijzondere prestaties in staat zijn? Ja, want dat heeft dus met de opbouw te maken. En dat is voor mij, maar ja, eigenlijk voor iedereen die dat een beetje volgt, is het. Dit is heel moeilijk in te schatten. Want je bent natuurlijk niet bij de trainingen. Dus ik heb geen idee hoe een coach zijn atleten klaarstoomt voor een wedstrijd. En waar hij de accenten legt. En hoe hij ervoor zorgt dat ze nu goed zijn, maar straks ook goed. Ja, want aan de andere kant van het verhaal, willen ze zich wel helemaal in de kaart al laten kijken zo voor de Spelen? Of willen ze ook nog niet alles prijsgeven? Er zit niet heel veel tactiek in atletiek. Nee, zo is het niet. Nee. Dus, nee, het is eigenlijk altijd zorgen dat je beste race loopt op dat moment. Of je beste afstand springt, of je verste afstand gooit. Nee, ze gaan niet in niets verstoppertjes spelen. Ja, verstoppertjes spelen, dat gebeurt wel. Maar in een voorronde bij een kampioenschap. Dat kan nog wel. Ja, maar niet op zo'n toernooi als dit. Nee. Want het is natuurlijk ergens ook wel een mentaal spel natuurlijk. Je kan het ook weer omdraaien en denken van als je nu uithaalt, nou ja, dat boezemt ook weer angst in bij je tegenstanders. Ja, dat klopt. Maar het is een beetje all in the game natuurlijk. Van als je op topniveau, als je daar meedoet, dan moet je altijd daar wel rekening mee houden. En moet je natuurlijk uitgaan van je eigen kracht. En weet je, dus dan moet je vertrouwen op datgene wat je doet. Maar Oké, een overwinning, dat geeft natuurlijk altijd een boost. En een goede prestatie van een goede tijd ook. Ja, de 400 meter bij de man had ook een bijzondere prestatie, toch? Ja, dat zei ik. Dat was die Brit, die Matthew Hudson-Smith. Ja, ik heb niet aangegeven dat het een Brit was. Dus vandaar misschien de verwarring. Maar, dus hij is een voorbeeld van iemand die in traint in de Verenigde Staten al vrij vroeg in vorm is. Ja, en dan nu zo goed kan lopen. Maar daarvan kun je wel zeggen, van is hij straks dan bij de Spelen ook nog heel goed. Want hoe gaat voor de top van de atletiek de weg naar de Spelen in Parijs er vanaf nu uitzien? Dat gaat op verschillende podia. Je hebt de Diamond League wedstrijd. Er zijn er nog een paar van, een stuk of drie voor de Spelen. Dan heb je de Amerikaanse selectiekampioenschappen die heel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld voor Sydney McLaughlin. Dat is een beetje het zoals wij het schaatsen het OKT hebben. Is dit voor de Amerikaanse atletiek? Ja, en zo heb je ook de Jamaicaanse selectiekampioenschappen. De Britten hebben hun eigen kampioenschappen. Die hebben een iets ander selectiesysteem. Ja, dus op verschillende podia wordt er nog op het allerhoogste niveau gepresteerd. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat je en bij de speler staat en daar op je best bent. Leon, blijf eventjes hangen, want we gaan eventjes naar wat er ook gebeurt in Oslo. Want behalve op de baan was er ook buiten de baan Nederlandse inbreng. Een ontwerp van de Nijmegenaar Alwin Willems is namelijk gedaan met de flapperende startnummers op de rug en op de borst van de atleten. Alwin, goedenavond. Goedenavond, hallo. Ja, wat heb je bedacht? Want dat zijn dus normaal gesproken die papieren die je met van die veiligheidsspeltjes moet bevestigen en zo. Hè? Maar wat heb je voor alternatief verzonnen? Ik heb een alternatief verzonnen, eigenlijk te simpel voor woorden, maar dat is eigenlijk een sticker. Een sticker die geperforeerd is waar wind doorheen gaat en op zodanige manier gemaakt is. Ook de soort lijm die met transpiratie, wind, regen gewoon blijft zitten. Ja. En tegenwoordig zit er ook een soort tracker achter, een tracker bedoel ik, sorry, die waar wat meer data uitkomt en die op tv zichtbaar is. En ook die wordt veel strakker omsloten, waardoor het niet klappert op het lichaam van de atleet. Ja, dat klinkt wel heel simpel, hè, met lijm. Waarom is dat niet 100 jaar geleden uitgevonden? Ja, dat zegt, ik ben al door een aantal collega's van je gebeld. En ik weet ook niet, het was een ergernis. Ik zag Elliot Kipchoge bij Berlijn Marathon winnen, over de finish komen. En daar hing het startnummer half naar beneden voor zijn naam. En het was niet zichtbaar. Dat heeft dus een tijdje staan te klapperen op zijn buik. En dat was voor mij de ergens. Dat ik dacht van nu ga ik iets bedenken wat het gaat veranderen. En het is eigenlijk in de sneltreinvaart gaat het nou rond. Want alle Diamond League zijn nu geïnteresseerd. En willen nu met mijn startnummer aan de gang. En het is wel een test. Dus we zitten sowieso alle voorprogramma's wordt het gebruikt. En een aantal in het hoofdprogramma. Ja, dus het komt eigenlijk, als ik het goed begrijp, voort uit een persoonlijke ergernis van jou. Het komt als een persoonlijke ergernis. Ja, ik werk bij Global Sport Communication en dat is een bedrijf, wij managen atleten. Dus ik vind het ook belangrijk dat de atleten goed kunnen presteren. En niet alleen van ons, maar van alle atleten. En ik wil, het is toch te amateuristisch dat wij nog met veiligheidsspelden werken waar mijn luier mee vastgezet is. Ik bedoel, kom op, hoe is het mogelijk? Ja. Dus ja, dat is de ergernis. Kun je het eigenlijk nog van je shirt afhalen als je dan gefinished bent? Ja, het is, dat was dus de zoektocht naar de goede lijm. Het was geen seconde lijm, zeg maar. Nee. Het moet ook, hè, als je het erop doet, moet je het ook weer even eraf kunnen halen. Waardoor je het misschien als het scheef zit of zo, dat je het weer even goed kunt doen. Dus het is makkelijk erop te doen en eraf te halen. Maar het zit wel zodanig vast dat het gewoon... uiteraard hebben wij in Nijmegen de atleten, als die bij ons zijn, heb ik mee getest. Ja. Hebben ze uren mee door de bossen gehobbeld en getranspireerd. En ja... Ja, het is te simpel voor woorden, maar ja. Schitterend hoe je uitvinder kan worden met alle respect. Want je moet er toch opkomen met zo'n simpel idee. Want we zien iedereen met die speltjes. Jij hebt denk ik ook nog wel gerend met die speltjes, toch Leo? Ja, zeker. Ja, hoe irritant vind jij zo'n wapperend nummer? Ja, dat is het natuurlijk wel. Want, soms ben je ook gewoon bijna op zoek naar die speltjes. Weet je wel, waar heb je de vorige wedstrijd? In hardloop is het altijd precies vier speltjes. Ja. En het gaat natuurlijk altijd om die aerodynamica en zo. Als dat gaat wapperen, is dat dan ook voor de atleet, Leon, de grote irritatie? Ja, kijk, je wilde natuurlijk niet en je wilde er ook niet door laten afleiden. Maar ja, als dan zoiets ontstaat, je bent natuurlijk ook niet ongevoelig, snap je? Dus ja, eigenlijk is het heel raar dat er niet eerder iemand geweest is zoals Alwin. Die, laat maar zeggen, dit nu aan het doorvoeren is. Want Alwin, ik zag ook wat beelden van die Diamond League in Oslo van vanavond. Maar er zijn nog wel best wat atleten die nog met die ouderwetse speltjes lopen. Ja, maar het is en blijft een conservatieve sport. Een aantal jaar geleden heb ik ook de lampjes rond de baan bedacht. Oh ja. Dat heeft toch zijn tijd nodig. Weet je? Ja. Ik neem het niemand kwalijk. Wat waren de lampjes rond de baan ook alweer? Ja, dat is de wavelight. De wavelight die zichtbaar maken welke mooie prestatie de atleet levert. Dus Leon en een heleboel andere mensen weten wat doorkomsttijden zijn. Ja. Maar ik denk 80-90% die lekker naar atletiek wil kijken, wil gewoon kijken naar atletiek en weet niks van tijden. Nou, en die lampjes geven aan waar het voor staat. Wordt van tevoren goed gecommuniceerd met het publiek. En dan weet je eigenlijk continu vanaf start tot de finish waar de atleet bevindt zich ten opzichte van een tijd. Ja. En dat kan een wereld decor zijn en er kan van alles zijn. Ja, en Bram Zon, mijn collega, die gaat daarmee zeg maar alle Diamond Leagues langs. En dat is ook superleuk. En je wordt meer betrokken bij de wedstrijd. En dat, daar was het ons om te doen. Ja, dat is die andere uitvinding. Nu dus de rugnummers of de borstnummers met lijm. Het is ook voor amateurs echt een ergernis als je op zoek bent naar die speeltjes of je een wapperend nummer hebt. Kan het ook binnenkort voor amateur hardlopers beschikbaar komen? Ja, zeker. Want ik sta er eigenlijk gesteld van. Nu dat het vanmorgen een stukje in de krant heeft gestaan. En als ik hoor van hoeveel mensen die zeggen: oh, Alan, ik ben zo blij dat ik niet meer met het spelletje in mijn lichaam prik. Hè, bij het erop doen. Het is toch altijd een gehannes. Ja, dat je PR misloopt en dat je toch dat spelletje weer vast moet maken. Ja. Moet je niet in denken, toch? Nee, het is me een keer gebeurd. Dus ik ga meteen aanschaffen. Alwin, we hebben dus contact met het atletieklab, kunnen we zeggen. Wat zit er nog meer in de pijplijn? Ja, ik ben ook met een runpuck bezig. En een runpuck is een device die eigenlijk net als bij de Formule 1... eigenlijk continu laat zien in de marathon. Hè, dat is best wel boring om 2 uur lang of 2 uur iets meer naar een marathon te kijken. Ja. En hoe mooi is het als je net als bij de Formule 1 kunt zien waar zit wie in de wedstrijd. Hè? We hebben 1-2 camera's in een wedstrijd, wat natuurlijk prima is. Maar je weet niet wat er in het achterveld gebeurt. Hè? Komt er een atleet van achter opzetten? Hè? Dat zie je te laat. Er zijn natuurlijk wel matten, hè, die tussentijden doorgeven, maar die liggen om de aantal kilometers. En dat is niet live. En, Leon krijgt een grote glimlach op zijn gezicht. dat komt op. We hebben in de Amsterdam Marathon daar al 2 keer mee geëxperimenteerd. Ja, en dat gaat de goede kant op. Ja, kijk, ja, dat gaat de goede kant op. En alles nieuw is lastig, maar het gaat om de sport. Ja, Alwin Willems, dankjewel en gefeliciteerd met deze briljante uitvinding. Ja, en dank ook. Ja, dankjewel. Leon Haan, veel plezier met ook de mooie atletiektoernooien die eraan zitten te komen. Einde van deze editie van Langs de Lijn en Omstreken. Morgen in de vrijdagseditie geen nieuwsforum. Want er is voetbal. De Nederlandse vrouwen spelen dus op Spangen in Rotterdam tegen Finland. Die wedstrijd volgen we integraal. Dat morgen. Eerst zometeen het oog vanavond met Lucella Carasso. We wensen u een goede avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Srebrenica is nog altijd een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis. Daar werden in juli 1995 8000 moslimmannen vermoord door Servische soldaten. En de militairen van Dutch Bat 3 kwamen terug met trauma's en schuldgevoel. En nu keren die veteranen terug naar de plek waar het misging. Human. Terugkeerreizen als medicijn. Hoe is het om ter plekke je trauma onder ogen te komen? Koen Verbraak. In de publieke tribune praat ik met direct betrokkenen. Zaterdag om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Maandag 3 juni, rond 12 uur, stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer, naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid. En je leest dat het om een testbericht gaat van NL Alert, het alarmmiddel van de overheid dat waarschuwt en informeert bij een noodsituatie in jouw omgeving. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Ster. Wat hebben Georgina Vrouban, 40.000 kilo zand, een vrouwelijke Hamlet, 50 piano's en een Braziliaanse muzieklegende met elkaar gemeen? Ze maken allemaal deel uit van het Holland Festival.